यार बना ही रहता है। अच्छा, हाइड्रोजन का परमाणु टूट के हीलियम बन जाता है, हीलियम को टूट के वापस हाइड्रोजन बन जाता है, उसका नाम है सूरज, है अच्छा ना। अच्छा अच्छा तो ये होता रहता है, लेकिन परमाणु रहता ही है, चाहे हाइड्रोजन के नाम पर रहे वो, चाहे वो हीलियम के नाम पर रहेगा। समझ में आ अच्छा गया? गठन पूर्ण जो है वो वो पहले विकास, गठनशील था, अच्छा, गठनशील था वो था ही, था मतलब ही। ऐसे वो ये समझ। तो कह रहे हैं अस्तित्व नित्य वर्तमान है, अच्छा, अस्तित्व का मतलब है ही, वो बना नहीं, वो बिगड़ता नहीं, अस्तित्व में। फिर उसके बाद कोई चीज़ों में विकास होता रहता है और कुछ कुछ ह्रास भी होता रहता है, कुछ चीज़ें टूट भी जाती हैं, जुड़ भी जाती हैं, उस तरह का होता रहता है, रूप का परिवर्तन होता रहता है। और और विकास का ऐसे ही निरंतरता है, हैं, विकास का निरंतरता है। हाँ विकास का निरंतरता है, ठीक है। कहाँ तक? जब तक सअस्तित्व प्रमाणित ना हो जाए। सारे विकास का एजेंडा क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, प्रमाण करना किसको सअस्तित्व प्रमाणित का, होना है? सअस्तित्व का। सअस्तित्व प्रमाणित होना है। ऐसा नहीं कि एंडलेस है, ये भी अंतहीन, ये भी नहीं है। अस्तित्व में बना ही रहेगा, लेकिन किसी एक इकाई में अंतहीन नहीं है। हर एक इकाई हाइड्रोजन हाइड्रोजन होकर व्यवस्था में भागीदार, हीलियम हीलियम होकर व्यवस्था में भागीदार, कुत्ता कुत्ता होकर व्यवस्था में भागीदार, समझ गए, सूर्य सूर्य होकर व्यवस्था में भागीदार। इस प्रकार से सभी व्यवस्था में भागीदार होते हुए मानव भ्रमित मानव को भी व्यवस्था में भागीदार होना, कुल मिला के इतनी बात है ना। तो एक एक मानव, एक धरती पर एक मानव परंपरा होने से, मानव व्यवस्था में भागीदार होने से, ठीक। अभी वहां पर सअस्तित्व प्रमाणित हो गया तो उसको बोलेंगे प्रमाणित धरती, लेकिन अस्तित्व में वो बनाए रहेगा कार्यक्रम, कहीं ना कहीं, कहीं ना कहीं ये शिक्षा व्यवस्था कार्यक्रम चलते रहेगा, अभी भी चल रहा है, आगे भी चलता रहेगा, ठीक है। हाँ, तो हम लोग जो बात कर रहे हैं, हाँ जी, और कोई मुद्दा? तो भैया भ्रमित मानव भैया, जी। आज गोष्ठी में एक क्वेश्चन आया कि कभी कभी ऐसा होता है हमारे साथ, कोई घटना घटित होती है तो उस टाइम पे ऐसा लगता है कि ये घटना पहले हो चुकी है हमारे साथ, तो ठीक बात, ये क्या है, मतलब ऐसा क्यों लगता है? जीवन में कल्पनाशीलता है, कल्पनाशीलता में कई आगामी स्थिति, पीछे की स्थिति, पूर्व स्थिति, इनको मिला जुला के हम कोई कोई कल्पना करते रहते हैं, ठीक है ना। कल्पनाशीलता हमारे में है ही, जैसे आज रात में आप सोओगे कि नहीं सोओगे, सोओगे कि नहीं सोओगे, हाँ, सोएंगे। कल्पना अभी हो रही है कि नहीं हो रही? हाँ, हो रही है। सुबह नहाओगे, हाँ फिर खाना भी खाओगे, तो बिल्कुल, कल्पना होती रहती है। उन कल्पनाओं को साकार हम ही करते रहते हैं, हम ही कल्पना करते हैं, हम ही उसको साकार करते हैं, हम ही कल्पना करते हैं, हम ही साकार नहीं भी करते हैं। इसीलिए कभी कभी कोई कल्पनाएं हम पहले कर चुके होते हैं, उसको हम साकार हो जाती है हमारे से। साकार होने से लगता है कि ये तो अरे हमने सोचा ही था, ये तो देखा ही था। जैसे मैं यहाँ, ये यहाँ जहाँ बैठे हैं, मैं यहाँ पर आप लोगों को पहले से बैठा हुआ देख चुका था, ऐसा मैं बोल सकता हूँ कि आप एक दिन यहाँ आके बैठने वाले थे और मैं यहाँ से बैठने वाला था, मैंने ऐसी कल्पना की थी, कल्पना की तभी तो ये हॉल बनाया था, बना था काहे के लिए। तो मेरी कल्पना में आप सब लोग ऐसे बैठे हुए थे एक दिन, तभी ने तो ये बना है मकान, बनता ही नहीं तो कैसे। लेकिन हमने बनाया और आप ही आए हैं, तब हम लोग मिला के इसको सफल कर रहे हैं, है ना। तो अंग्रेजी में डेजा वू बोलते हैं उसको, डेजा वू। डेजा वू का मतलब ये लगता है कि यार ऐसा तो कुछ हुआ था पहले, हमने देख लिया शायद। तो हमारी कल्पनाओं में जैसे हमारी जो परिस्थिति होती है उससे जोड़कर आगामी और क्या हो सकती है उसकी भी हम कल्पना करते रहते हैं। जैसे मैं बुढ़ा होऊंगा, ये कल्पना हम करते ही हैं, है ना। और बुढ़ा होकर कभी मेरा बेटा है इधर बैठेगा, बेटी उधर बैठेगी, सेवा करेगी, या मेरे को ये दोनों मार रहे होंगे बुढ़ापे में, बुढ़ा होऊंगा ये पिटाई कर रहा होंगे, दोनों तरह कल्पना कर ली हमने। अभी कोई कल्पना में पहुंचे तो वहां पहुंचे कि वो बेटा बेटी ऐसे बैठ गए, हमने जैसी कल्पना की इधर बेटा बैठेगा इधर बेटी बैठेगी, तो हमको वो एकदम ऐसा लगता है यार ये तो हमने देखा था, है ना। और वो पिटाई खाते भी हमने देखा होता, लेकिन अब जो सफल हो गई उसके साथ डेजा वू हो गया, और जो सफल नहीं हुई उसके साथ डेजा वू नहीं हुआ, है ना। एक तो ये बात हो गई, दूसरा ये सफल कैसे हुई, अब ये मुद्दा आया, महत्वपूर्ण मुद्दे की बात ये है, हो गए हो नहीं उससे मतलब नहीं, सफल होने का कारण क्या है। तो उसका सफल होने का कारण हमारा प्रयास है, एक्सीडेंट नहीं है, उसको सफल करने का प्रयास हमने किया, आपने किया, तभी सफल हुआ। जैसे अध्ययन शिविर हमारा एक कल्पना था, हमने एक बार बोला कि 1 महीने का अध्ययन शिविर करेंगे और घोषणा कर दी 30 तारीख से 30 तारीख को शिविर है। भाई सफल कैसे हो रहा है, मतलब आप आ गए तो सफल कैसे हुआ, हम भी तारीख को खोल कर रखे हुए थे, आपने भी टिकट करा रखी थी। तो हम सबके प्रयास से मेरी कल्पना, आपके प्रयास से है ना, आपकी कल्पना में हमारा प्रयास, इस प्रकार से मैच हो गया तो ये घटित हो गई। तो मानव कल्पना करता है, आगे की भी कर लेता है, पीछे के भी कर लेता है ना। उनमें से कोई सफल होती है, कोई सफल नहीं होती है। जो सफल हुई रहती है उसमें हमारा प्रयास रहता है, जो असफल हुई रहती है उसी में हमारा प्रयास की कमी रहती है ना। इस प्रकार से ये चलता रहता ताना बाना। हजारों लाखों कल्पना हम करते हैं, एक मिनट में कितनी कितनी कर लेते हैं। कल्पना और प्रयास के उसमें सारतम्यता में, हार्मनी में। भैया अभी आज का जो युवा है ना, महीने में 20 से 25 मूवी देखता है जी। और वो मूवी बिल्कुल फैंटेसी वाले, तो वो भी बहुत बड़ा काम करता है, तो लगता ही। मूवी क्या है, एक प्रकार की कल्पना। वहाँ तो कुछ होता नहीं है ना, तो वहाँ अमिताभ बच्चन होता है ना, ऐश्वर्या राय होती है ना, कुछ कोई घर होता है। शाम को दिखाएंगे शायद यहाँ पर भी मूवी है ना, तो कुछ होता नहीं है। हमारी कल्पना में सब चल रहा होता है ना वो, तो वहाँ तो लाइट होती है, रंग बिरंगी लाइटें ऐसे ऐसे कुछ कर रही होती है ना, और उसमें हम हमारी कल्पना विजुलाइज करते चले जाते हैं। उसके साथ अपनी भावना को जोड़ते जाते हैं और लक्ष्य को जोड़ते जाते हैं, उपलब्धि सुख दुख ये सबको हम जोड़ते चले जाते हैं। वो कल्पना में कल्पना ट्रांसफर होती रहती है। माइक माइक माइक माइक। मतलब मैं ऐसा पूछना चाह रही हूँ कि माइक पास में रखेंगे। पूरा समझने के बाद अगर कुछ प्लान किया और मेहनत किया तब तो जो परिणाम आया वो हमारे हम जैसे चाहते थे वैसा आ गया। बट अभी तक अगर मैं देखूँ कि ओके मैं ऐसा चाहती थी, ऐसा कुछ हो गया अगर, तो वो तो बाय एक्सीडेंट ही हुआ है मेरे साथ अभी तक। कि उसमें मेरा मैं चाहता था कि मैं बुढ़ा होऊंगा और मेरे बच्चे मेरी पिटाई करेंगे, तो ऐसा भी तो हो गया। जमाना खराब है, आज कौन किसी का है, और सब पैसे के लड़ेंगे, मैं अपने पैसे बचा कर रखूंगा और फाइनली बच्चे मारेंगे हमको एक दिन। तो अब ऐसा हो गया, तो ऐसा हुआ या नहीं हुआ, चाहे गलत कल्पना करी हो लेकिन होगी कि नहीं होगी। हमेशा हम सही कल्पना करते हो तो अभी कहा ही नहीं, अभी तो जागृति के बारे में थोड़ी प्रश्न हुआ है। तो भ्रम विधि से हो रहा है कि उसमें जो भी कल्पना करते हैं उसमें हम ही लोग का सहयोग रहता है पूरा करने के लिए, है ना, चाहे वो सही हो रहा हो चाहे गलत हो रहा हो। तो इसको मैं कैसे देखूं, मतलब अभी तक मेरे साथ जो कुछ भी अच्छा हुआ है क्या वो मेरी मेहनत की वजह से हुआ है? अरे आपके अकेले की मेहनत से कहाँ हुआ है ना, जो कुछ अच्छा बुरा तो पहचाने ही कहाँ है अभी अपन। अरे जागृति के बिना अच्छा बुरा की पहचान ही नहीं हुई, जो कुछ भी हुआ उसमें नेचर का एफर्ट है और मानव का एफर्ट है, ऐसे ही तो है। ये दोनों के योग संयोग से हो रहा है या आइसोलेशन में हो रहा है? जैसे आपने एक बीज लगाया, तो बीज लगाने में आपका एफर्ट, लेकिन बीज प्रकृति में था या नहीं था? था। तो बीज प्रकृति में था तो आप मिट्टी भी थी तो आपने लगा दिया, है ना। लगाने से आगे जो कुछ भी हुआ वो हुआ, ठीक है ये बात है। तो जो कुछ भी हम कर रहे हैं उसमें हम मानव का एफर्ट है या नहीं, अच्छा है बुरा की अभी कैटेगरी मत बनाओ, उसको बाद में बना लेंगे कैटेगरी। तो अच्छा बुरा की बात नहीं करें, जो कुछ कर रहे हैं और प्रकृति का जो संयोग मिल जाता है, दूसरे मानव का संयोग मिलता है, उस विधि से करते चले जाते हैं। उसमें कल्पना हम बहुत सारी किए रहते हैं, है ना, और जो बहुत सारी और भी रहती है जो की थी लेकिन वो सफल नहीं हुई, तो उसका तो डेजा वो नहीं हुआ, भूल भाल गया तुम। बट दोनों तरीके से किया होता है ना दीदी, भ्रमित आदमी गलती में भी तमाम कल्पना किया रहता है और अच्छे में भी किया रहता है। जहाँ पर भी हमारा ह्यूमन एफर्ट एंगेज हो जाता है, जिस दिशा में लग जाता है उस दिशा में परिणाम आ जाते हैं। तो कल्पनाएं तो दोनों दिशा में हम करके रख रहे हैं। माइक माइक माइक। कई बार देखा गया ना कि माता पिता डरे हैं कि माइक आवाज बढ़ा दो इनकी यार, यानी हमारे बच्चे पता नहीं हमारे लिए कुछ करेंगे कि नहीं, तो वो अपना अलग से जमा पूंजी बना के रखते हैं, पता नहीं कल को ये अच्छा कुछ करेगा कि नहीं। तो मेरे को लगता है ये भी धीरे धीरे ट्रांसफर बच्चे में होता ही होगा, तो वो भी उसी ढंग से सोचते होंगे और उनका वो सोचा हुआ पूरा ही होता है कि सच में उनकी बुढ़ापा में वो लोग उनकी मदद नहीं कर पाते हैं। ठीक। और अगर भ्रमित स्थिति में रहते हुए ये भी सोच लें कि बच्चों को सब लुटा दो और हमारा अच्छा हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा, वहाँ भी ऐसा भी नहीं होता, नहीं होता है, हाँ उसका भी दुरुपयोग ही हुआ है फिर। तो दोनों चीज सफल नहीं, तो अच्छे बुरे की कैटेगरी नहीं करते हैं। अभी जो प्रश्न था वो यही था कि हम कल्पना करते हैं या नहीं करते। कुछ कल्पना करते हैं उसके अर्थ में हमारे एफर्ट इंगेज हो जाते हैं तो परिणाम तक पहुंच जाते हैं, है ना। वो कल्पना पहले हो जाती है तो हमको सपना जैसा लगता है कि सपना हमने पहले देख लिया। जैसे हमने जाके एक दिन वहाँ देखा कि यहाँ पे तो क्रिकेट मैच होगा जी, तो हो गया, हमारा सपना पूरा हो गया, ठीक है ना। ऐसा हुआ कि नहीं उस दिन? तो अब बिल्कुल वैसे हो गया जैसे आपने सोचा था, यहाँ टेंट लगेगा, यहाँ तो हो जाते हैं। तो कोई भी डिजाइनर है, जैसे बिल्डिंग के डिजाइनर होते हैं, वो ये बिल्डिंग को पहले से देख लेते हैं बनने। डिजाइनर का क्या मतलब होता है, वो पूरा इसका कोना कोना घूम के जाता है, वहाँ बैठने से कैसा लगेगा, वहाँ बैठने से कैसा लगेगा, यहाँ बैठने से कैसा लगेगा, है ना। उसके बाद ये बिल्डिंग बनती है, आप लोगों के लिए नहीं रहती है, बनाने वाले के लिए बिल्कुल भी नहीं रहती है। एक उदाहरण बता दो, सिर्फ एक, बिल्कुल बता दो भैया। जब टाटा ने नैनो लॉन्च की, उस समय मेरा मन हुआ कि बहुत बढ़िया गाड़ी है, मुझको लेनी चाहिए जी, ठीक है। लेकिन जब भी मैंने लेने का प्रयास किया, बच्चे कहने लगे ये कोई गाड़ी है, ये तो प्री मैच्योर चाइल्ड लगती है। लेकर मिले कि मेरा आकर्षण उस गाड़ी की तरफ रहा जी, लेकिन परिवार के सहमति ना बनने के कारण से मैं परचेज नहीं कर पाया। ओके, एक तो मैं यहाँ कह देता हूँ माइनस परिवार का सहयोग। हाँ ठीक है, आप में कल्पना आ गई, माइनस हो गया परिवार का, परिवार की सहमति नहीं बनी। ओके, लेकिन अब मेरी इच्छा कैसे पूरी हुई आप ही देखिए। हाँ बताओ। एक वहाँ पर एक शॉपिंग मॉल में एक शॉपिंग फेयर लगा और उसमें गाड़ी का पहला इनाम था टाटा नैनो, और जो रंग की मुझे पसंद थी वही रंग वहाँ पे था। जिस दिन वो रखी गई, मैं अक्सर उसमें शॉपिंग करने के लिए जाता था, जिस दिन वो वहाँ के रखी गई उसी दिन मुझे लगा कि गाड़ी मेरे लिए आई है। हाँ मुझे लगा, ठीक है। लेकिन उस गाड़ी के मतलब उसके लिए जो मिनिमम योग्यता थी कि 1000 रुपये की शॉपिंग करनी थी और वो वाउचर उसमें डालना था। लेकिन मेरे मन में ये नहीं आया ख्याल कि भाई 1000 रुपये की शॉपिंग मैं करूँ और ये कूपन डालूँ। तो लेकिन जैसे परिवार में सबको मालूम ही था, एक दिन मेरी बिटिया आई, उसने 1000 रुपये की शॉपिंग की और कूपन मेरे हाथ में ला के रखा एक दिल लगी के अंदाज में, लो पापा तुम्हारी नैनो। क्योंकि परिवार में चर्चा होती थी। एक दिन दोबारे वो आई शॉपिंग करने, उसने मम्मी के नाम का कूपन कटवाया, एक में मेरा नाम डाला, एक में मम्मी का नाम डाला और फिर ला के मुझे दे दिया, लो पापा आपकी नैनो। अब मुझे यकीन होने लगा भी नैनो तो मेरी आई गई है, ये तो सारे आसार ऐसे मिल रहे हैं। तो मैं वहाँ जाने लगा, पूछने लगा कि भाई कब इसका प्राइस निकालोगे, और मुझे उसकी आतुरता रही थोड़ी सी, बस इतना ये हुआ। तो मिल गई आपको आखिरी में जाके? हाँ जी आखिरी में मिल गई ना, मिल गई नैनो, मेरा ही प्राइस निकला भैया। ठीक है, तो अब ये मैंने आपको पूरा फार्मूला बना दिया, टाइम वेस्ट ना हो। हाँ क्या आपकी कल्पना थी, है ना, परिवार वालों ने सहयोग नहीं किया तो माइनस हो गया परिवार का सहयोग, तो आप अकेले नहीं कर पा रहे थे, तो मानव को, मानव की कल्पना में मानव का असहयोग हो गया। फिर आपकी कल्पना में आपकी बिटिया का कोई प्रयास हो गया, तो ये मानव ही था, तो ये इसमें एड ऑन हो गया। और फिर आपकी कल्पना में मॉल वालों का कोई डिजाइन आ गया, उनका कोई प्रयास था, उनका कोई आकर्षण होगा, जो भी होगा, तो ये भी मानव का सहयोग हो गया। तो आपकी कल्पना किससे पूरी हुई? मानव के सहयोग से हुई आपके हिसाब से? मैं तो ये कह रहा था पहले से। नहीं लेकिन मेरा क्या प्रयास रहा भैया, मैंने तो कोई एफर्ट, कल्पना करके बैठ गए आप। हाँ बस मैं तो कल्पना बैठे रहे आप, है ना, तो उनने कर दिया तो हो गया। हाँ किसी ने किसी के तो प्रयास से होना ही था ना ये, तो बेहतर होता कि आप ही प्रयास करते, आप नहीं कर पाए। ठीक, इन्होंने कोई प्रयास किया किसी और कारण से क्या होगा, है ना, इन्होंने कुछ का प्रयास से किसी और कारण से क्या होगा। तो कल्पना करने वाला भी मानव और उसको पूरा करने वाला भी मानव। अभी आपके अंदर क्या बना हुआ है, अपना पराये की दीवार बनी हुई है ना, क्या क्या दीवार बनी हुई है, अपना पराये की दीवार। बेटियां आपकी अपनी है, मॉल वाले पराये हैं, तो आपको समझ भी नहीं आ रहा कि मानव की कल्पना मानव के सहयोग से पूरा हो रहा है। हम भी पहले दिन से ये कह रहे हैं, अभी सुबह से ये कह रहे हैं ना, कि हमारी सबकी कल्पना, मानव का कल्पना मानव सहयोग से पूरा होता है, और वो भी होने लायक हो तो, है ना, वो कार बनाई तब तो, कार आपने देखी तो, ठीक है ना, टाटा का कोई कल्पना था कि मैं 1 लाख रुपए कार बेचूंगा, तो इस प्रकार से मानव की कल्पना को कौन पूरा कर रहा है, मानव, मानव पूरा करता है, प्रकृति तो सहयोग कर ही रहा है, वो तो दोनों में कॉमन है, इसलिए हटा दो उसको, वो तो प्रकृति का सहयोग तो यहाँ पर भी है, तभी तो नहीं मिल रही थी, प्रकृति ने सहयोग किया कि भाई सहयोग नहीं है तो नहीं मिलना चाहिए। तो इन सभी सिचुएशन में प्रकृति का सहयोग कॉमन है, इसलिए उसको नहीं लिख रहे हैं, उसको हटा दिया, वो तो सब में कॉमन है। अब क्या बच गया, अब ये पूरा गणित है आपका, आप इसको क्रेडिट देते नहीं हो, आप अभी भी क्या करते हो, क्रेडिट अपनी कल्पना को देते हो, है ना, यही इसी को बोलते हैं भैया वो जो कहावत है ना, जब कोई चीज आप शिद्दत से चाहते हो तो सारी कायनात उसमें मदद करती है। सारी कायनात नहीं, जरा आदमी काम करता है तो मतलब वो सब कायनात प्रकृति की सभी इकाइयां, प्रकृति की सभी इकाइयां वो। अरे भैया सीधी सीधी बात करने में क्या डर है हमको, क्योंकि हम कृतज्ञता को साथ जीते नहीं है, कृतज्ञता के साथ जीते हैं। मानव को हम क्रेडिट देना चाहते ही नहीं है, ये तो प्रॉब्लम हमारा। तब एक काम करो, एक हेलीकॉप्टर की कामना करो, एकदम शिद्दत से करो, फिर ऐश्वर्य राय की करो। करो ना एक बार, करो तो सही, एक हेलीकॉप्टर करो महाराज, अपने को चाहिए। हेलो भैया, अब आज जो है लक्ष्य हमारा ये हो गया अखंड समाज और सार्वभौम व्यवस्था, उसके लिए जो जरूरत पड़ेगी उसकी करेंगे कल्पना। या जब तक पीछे का झंझट निपटेगा नहीं, काय का अखंड समाज पीछे का निमट गया भैया, अगर पीछे का निमट गया, हमारा मूल्यांकन ठीक से होगा नहीं तो क्या खंडित समाज में रहकर क्या अखंड समाज करेंगे। तो अगर ये वेरीफाई करना है तो अभी करके दिखाओ ना, आज से लग जाओ आप ऐश्वर्य राय, बुलाओ उसके इधर। नहीं वो पसंद, वो तो पसंद नहीं है मुझे। ऐसा है ना, मुझे अपनी पत्नी से ज्यादा सुंदर कोई नहीं लगती है, मैं उधर इधर देखता ही नहीं, मैं इधर उधर नहीं देखता हूँ। आपको आपको पसंद है तो आप करिए। नहीं, आपके फार्मूले का टेस्ट करिए ना। हाँ वो मैं करता हूँ तो हो जाता है, बहुत जगह हो जाता है, बहुत सारी हैं स्टोरी। तो करके दिखाओ ना, एक हेलीकॉप्टर पर करके दिखाओ। हाँ वो मैं करता हूँ, अगर मुझे लगेगा यहाँ जरूरत है उसकी तो करेंगे। अच्छा वो भी जब लगेगा तब करेंगे। हाँ अभी जरूरत नहीं लग रही ना। मारुति कार की जरूरत थी आपको, इसकी जो भी थी कार की तो पता नहीं क्या फैंटेसी थी वो। तो फिर वही बताएं। तो ये अभी अगर हमको लगता है कोई सिद्धांत, देखो हम थोड़ा गंभीर होने की जरूरत है जैन साहब, थोड़ा गंभीर होने की आवश्यकता है। यदि हम कोई बात को रख रहे हैं या कोई बात हमको सौभाग्य में ठीक लगती है तो उसको हमको जिंदगी में वेरीफाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो यदि आपके अंदर ये सिद्धांत बैठा हुआ है कि आपको लगता है कि ऐसा कोई नियम है तो आप उसको वेरीफाई करिए ना। आपने नियम तो मान लिया और वेरीफाई भी नहीं करते हो। अच्छा यहाँ कुछ गंभीर बात चल रही है, वहाँ इसको कोट करते हो, तो दोनों जगह पर ये तो अगंभीरता का प्रदर्शन हो गया। यदि आपने वाकई में इसको नियम मान लिया था तो इसको हमको हर जगह अप्लाई करना चाहिए, करके देखना चाहिए। बैठे बैठे अखंड समाज हो जाए, बैठे बैठे हमारे खेत में गेहूँ उगने लगे, सिर्फ अच्छी कामना करते चले जाओ, इसका मतलब ये हो रहा है फाइनली लोग काम करेंगे। ये तो वहीं पहुँच गया जहाँ वो कल मैंने बताया था परसों से कि वो खाना कौन बना रहा है, कौन खिला रहा है, बोले हरी इच्छा, हरी बना रहा है, हरी खिला रहा है, हरी गेहूँ उगा रहा है ना। तो ये फिर हमारी हमारा काम क्या है, हमारा काम सिर्फ कामना करने का है। काम कौन करेगा, तो हरी करेगा अब, है ना। और थैंकफुल किसके होंगे, हम किसी के थैंकफुल नहीं है इसमें, एक्चुअली जो कर रहा है उसके भी थैंकफुल नहीं हम, है ना। तो हमारे में सबके लिए प्रयास है महाराज, वो कंपनी ने अपना स्कीम निकाल कर रखा हुआ है, क्योंकि उसको अभी सारे प्रयास हम लोग भय प्रलोभन से करते हैं, है ना। उनको कोई प्रलोभन होगा भय के लिए, मतलब भय होगा, भय प्रलोभन से कोई ने स्कीम निकाली, प्रलोभन से ही आपकी बिटिया कोई खरीदने गई, परिवार वालों ने आपको भय दे दिया कि नहीं मिलेगी ये, तो नहीं मिला पाए आप। अब ये इन सबके बीच में काम चल रहा है, कुल मिलाकर मानव की कल्पना को मानव ही पूरा करेगा, तीसरी कोई एजेंसी नहीं है जो इसको पूरा करेगी। आपके मन में आ जाए कि मेरे को किसका खोपड़ा फोड़ना है तो उसके लिए भी प्रकृति सहयोग करता है, पत्थर मिल जाता है आपको। ऐसा मत मानिए कि प्रकृति सहयोग नहीं करेगा, है ना। ये साफ साफ कह रहे हैं, आपको लगता है कि आपको इसका सिर फोड़ना ही है तो आप उसके लिए पत्थर ढूंढ सकते हो, आपको लगता है गर्दन अलग करनी है उसके लिए भी डंडा ढूंढ लोगे आप, आपको लगता है कि नहीं इसका, है ना, आपका निर्णय होता है कि नहीं हमको इसको तो, है ना, इसके गले में माला पहनानी है तो फूल मिल जाते हैं आपको। यहीं अगर ढूंढना चाहोगे तो भी आप कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा आपको। ये बात समझ में आई, ये समझ दीजिए, एक मिनट ये समझ दीजिए कि मानव की कल्पना को केवल मानव ही पूरा करता है। हमारे में समग्रता की दृष्टि नहीं है तो हमारे अंदर ग्रेटिट्यूड नहीं है तो हम उसके पीछे के आदमी को कभी देख ही नहीं पाते हैं, है ना। अभी सही गलत की बात ही नहीं कर रहे हैं, सही गलत तो बाद में समझेंगे ना, अभी उतना ही नहीं है हमारे अंदर। आपकी जिंदगी में जो कुछ हो रहा है वो किसी मानव के प्रयास से हो रहा है, हम उसको कंसिडर नहीं कर पाए आज तक। ये बात समझ में आई, ठीक जी। मैं ये कह रही थी कि क्या नाम है, चालू है ये जो बार बार बीच में जैसे हम जो भी शब्द सुनते हैं ना यहाँ पे, तो जब आप बात करते हैं तो सारी जो जनरल भाषा में जो हम प्रयोग करते हैं शब्द, उससे ही हम रिलेट करते हैं, और फिर यहाँ पे मीनिंग कहीं का, लेकिन मतलब जैसे जो आप एक्सप्लेन करते हो उसमें तो वो शब्द वैसे ही हमारे पास आता है जैसे कि वो अब तक हम यूज़ करते आए हैं। तो और वैसे यहाँ पर जैसे व्यवहार बोला यहाँ पे आज तक, मतलब आप बातचीत में भी ऐसे लगता है कि व्यवहार जो हम पहले से समझते आ रहे हैं वही, लेकिन स्पेसिफाइड करने से लगता है कि वो अलग। तो ये माइंड कैसे वो करेगा कि यहाँ पे अब आपको ये करना पड़ेगा, जो पहला रिस्पांस है आपका वो भ्रमित चेतना से वो यहाँ नहीं कह रहे हैं, तो आपको थोड़ा सतर्क होना पड़ेगा कि जो पहला रिस्पांस है आपका वो परंपरा से, पुरानी परंपरा से उसमें उल्टा पुल्टा है, उसका 180 डिग्री पे यहाँ पर नई चीज कही जा रही, तो फिर शब्द बदल ही देते। अच्छा तो कम ज्यादा कठिन हो जाता है, अभी ए बी सी डी जी डी सब याद रखना पड़ता है आपको। नहीं जैसे निर्विरोध आपने बोला उसके बदले में, व्यवहार में निर्विरोध, निर्विरोध को नया शब्द थोड़ी है, वो तो पुराना ही शब्द है, पर वो आप वो इसको वो कर रहे हैं ना आपके, तो व्यवहार और निर्विरोध दोनों मिलाने से कुछ आपको समझ में आ रहा है, तो बात अपने को शब्द की है या अपने को समझने की है? जैसे कि आपने अभी कहीं भावना शब्द यूज किया तो हमारे पास तो वही गया भावना, पर कल जो आपने भावना बताया वो तो कुछ भी नहीं मिलता उससे, ठीक है ना? तो अभी समझने से क्या फायदा हुआ, फायदा हुआ नुकसान हुआ? नहीं मतलब इतना बाइफर्केशन कैसे मतलब अलग अलग रह पाएगा, मैं तो ये सोच रही हूँ। समझने से रह पाएगा दीदी, जैसे आज व्यवहार का मुद्दा आपको समझ में आ गया तो भूल गए क्या अभी? बहुत ध्यान मतलब वापस ले जाना पड़ता है, वहन करना ऐसे, ठीक है? तो ध्यान देना पड़ेगा, इसी का नाम विचार अभ्यास। तो यहाँ तो पहले ही कहा कि यहाँ तो ऐसा प्रवचन से कोई कल्याण हो जाएगा अपना, ऐसा नहीं है ये कहा। परिचय के बाद विकल्प करना पड़ेगा, विकल्प के बाद अध्ययन करेंगे, अध्ययन के बाद अभ्यास करेंगे, अभ्यास के बाद सफल होंगे, है ना? ये कहा। तो अगर आगे नहीं करने का मन हो तो मत करिए। अब करना क्यों, तो जिस प्रकार से हम अभी भी जो कर रहे हैं उसमें यदि हमको सफलता मिली होगी तो आप वही करोगे, उसमें यदि आपको असफलता मिली होगी तो क्या करोगे? असफल होने पर हम क्या करते हैं? कुछ ना कुछ सोचते ही नया। अच्छा चलो आप एक जगह रुक जाओगे तो अगली पीढ़ी सोचेगी, आप अगले जन्म में सोचोगे, क्या जल्दी क्या है? तो आपको स्वतंत्रता है, यदि आपको लगता है कि सोचना है तो सोचिए आगे। और ये तो जो चल रहा है चलने दीजिए, क्या मनाइए, अभी भी अध्ययन शिविर आप खत्म कर सकते हैं कभी भी किसी मोमेंट पर, है ना? कोई आग्रह नहीं है इसमें। यदि आपको लगता है कि इससे तो अच्छा वही है कि हम जो कर रहे थे वही करते रहे, तो और मेहनत करके करिए और कष्ट भोगिए, हमारी तरफ से तो उसके लिए भी स्वतंत्रता है। नहीं वो मतलब नहीं है, वो मतलब नहीं है। तो मतलब क्या निकला? मतलब ये निकला कि हमको कुछ समझ में आया कि नहीं आया, मतलब वही ना, कहीं पे पहुंचते हैं तो फिर कुछ कुछ फिर कुछ है। अरे कुल कितने घंटे लगाए आपने अब तक, जिंदगी कितने घंटे की हो चुकी है, और उसके एवज में कुल कितने घंटे लगाए आपने? एक बीए का कोर्स करते हैं जिसका कोई औकात नहीं होता है, कुछ भी समझ में उसमें आता नहीं है, उसमें 2 साल लगाते हो, 360 दिन लगाते हो, 720 दिन उसमें लगाते हो आप, क्योंकि उसमें कागज का पन्ना मिलता है, इसलिए आपको भरोसा रहता है कि कुछ काम आ जाएगा, है ना? अब आपको ये यकीन करना पड़ेगा कि उससे भी कम समय में यदि हमको चीज़ें समझ में आ रही है, थोड़ा अभ्यास तो करना ही पड़ेगा, कागज का पन्ना नहीं मिलेगा लेकिन जिंदगी हाथ में आएगी। वो तो है ही, खैर उसी लिए तो। हाँ तो अब दिक्कत क्या हो बताओ? शब्द के चक्कर मत पड़िए, इतने पहले दिन से कहा कि आप क्या कहा जा रहा है उधर ध्यान लगाइए, उसको समझने की कोशिश करिए, ठीक है? अभी ये बात कहेगी ये समझ में नहीं आया आपको, क्या कहा गया अभी? हम जो कल्पना करते हैं, मानव कल्पना करता है, उसको कौन पूरा करता है? इतना सा बात, सिंपल सा, अपना पराया की दीवार हटा दो तो सब पूरा करते हैं हम, है ना? कुछ नहीं कर पाए तो क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि हमारा आपस में सहयोग नहीं बना। अब सहयोग क्यों नहीं बना? क्योंकि हमारी कल्पना सही है ऐसा हम प्रकट ही नहीं कर पाए, उसका प्रमाण ही नहीं था। हम कल्पनाओं में जीत रहे, कल्पनाओं के को हकीकत में बदलने लायक कल्पना रही कि नहीं रही, यही हम इसको नहीं बता पाए, तो क्या काम करेगा हमारे साथ? तो यदि कहीं सहयोग नहीं मिला का मतलब इतना ही हुआ कि जो भी हमने कल्पना की उसको हम ठीक से कम्युनिकेट नहीं कर पाए, उसकी सार्थकता, उसका पर्पज, उसका मीनिंग, है ना, उसका उपलब्धि हम बता नहीं पाए, तो लोग सहयोग नहीं कर पाए। तो भय प्रलोभन विधि से लोग सहयोग कर ही रहे हैं। कुछ कह रहे थे? हेलो भैया, मैं ऐसा देख रहा था कि मानव कल्पना को पूरा करने के लिए मानव का सहयोग, तो इसमें शेष प्रकृति का भी तो योगदान है, क्योंकि तो वो दो, वस्तु तो वहीं से कॉमन हो गया ना। हाँ, पूरा कर ही, शेष प्रकृति का तो मैंने बोला ही था, आपको ध्यान नहीं गया। हाँ, दोनों ही केस में है, इसलिए कॉमन चीज को हटा दिया। जी जी, जी प्रकृति के प्रयास के सहयोग के बिना तो होगा ही नहीं। जी, लेकिन सहयोग दोनों तरफ से है, जैसे मैंने बताया आपका मेरे को सिर में छेद करना है, तो उसके लिए भी प्रकृति सहयोग करता है। जी हाँ, वही थोड़ा सा मेरा मिसिंग हो गया था तो इसलिए। वो भी सहयोग करता है भैया, और छेद करने में भी सहयोग है और छेद भरने में भी सहयोग है। जी क्योंकि मानव प्रकृति में सबसे बड़ी इकाई है, वो उसका सदुपयोग करे, उसका शोषण करे, उसका पोषण करे, दोनों का अधिकार है उसको। एक्चुअली ये सच बात है, इसमें बीच में वो भी आया था सीक्रेट जो चल रहा था, लॉ ऑफ अट्रैक्शन और सीक्रेट जो बुक आई थी उसकी भी बात थी, पर उससे इतनी क्लैरिटी बन रही है। और जिस तरीके से प्रकृति की बात हो रही है, आपने इतना अच्छा एग्जांपल बनाया था कि आपने ऐसे किया था तो बोले ये भी सहयोग करी, पर शायद हम देख नहीं पाते हैं, बाकी सहयोग देख नहीं पा रहे हैं, वो 10 में से एक चीज़ हो गई है तो वो दिख रही है, ऐसा भी बोल सकते हैं ना। तो वो किताब देखे बेचने के लिए है, अभी हमको समझ में आ जाए, उसमें अगर लिख दिया कि मानव ही सहयोग करता है, कोई किताब खरीदने वाला है, उसको रहस्य में डाल दिए, उसका नाम ही रहस्य है, हिंदी में रहस्य, इंग्लिश में द सीक्रेट, ओ रहस्य है, ठीक है ना। तो हमको बड़ा अच्छा लगता है सीक्रेट, पता नहीं कैसे होता होगा। अरे मानव का प्रयास सही, मानव की कल्पनाएं सफल होती है, रहस्य रोमांचित नहीं करता, रहस्य से भय होता है, तो भय से मुक्ति के लिए क्या होता है, वो हमको फिर आवेश पैदा होता है, तो उससे रोमांच होता है। जोड़ दिया होगा उसने, जब पैसे कमा लिए तो फिर कहता क्या हो गया वो। उसने बहुत, आपको पता है कितने पैसे कमाए किताब छाप के, तो उसके बाद करते कहता होनी है, सोचा लो वहीं से रास्ता आ जाए, आप लोग क्या दिक्कत है। चलिए अजय भैया। जी भैया। भैया स्वयं व्यवस्था और समग्र व्यवस्था में भागीदारी, ये उपयोगिता ही है या मतलब इसके स्वयं व्यवस्था बराबर उपयोगिता, समग्र व्यवस्था में भागीदारी बराबर पूरकता। तो जब आप ये कह रहे हैं कि कुल मिला के काम व्यवस्था में भागीदारी है, तो ये तो ऐसे साउंड हो रहा है कि स्वयं में व्यवस्थित होने होते मतलब होना ही भागीदारी है, मतलब अलग से कुछ करना है क्या? देखो स्वयं में व्यवस्थित होना, उपयोगी होना, फिर उपयोगी रहना, उपयोगिता को प्रमाणित करना, तो रहना खत्म हो गया ऐसे थोड़ी ना। रहने में अब जो कुछ करना होगा, करना होगा कि नहीं होगा? जैसे पहले भी हम कुछ करते थे, अभी भी हम कुछ करते हैं, तो करने को क्या डीवैल्यू थोड़ी करते रहे, है ना। हमारा होना से रहना, ये मिलने की बात हो गई, खाली होना रहना बराबर हो जाए, ठीक। होना स्पष्ट नहीं हुआ है तो रहना हम कर ही रहे थे, काम तो उसमें भी कर रहे थे, काम इसमें भी करेंगे, ठीक। उसमें आदमी 10-12 घंटे काम करता है, इसमें 24/7 काम करता है, तो रहन कितना काम करता है, है ना। व्यवहार व्यवहार संस्कृति में 24/7 काम होता है। मैं आपको लग रहा मजाक है ना, ये मजाक नहीं है। ऐसा नहीं कि जब व्यवहार संस्कृति होगी तो कार्य खत्म हो जाएंगे, रोबोट काम करेंगे, थोड़ी होता है ना। आदमी काम करेगा, पूरे समय काम करेगा, 24/7 काम करेगा, क्योंकि व्यवहार के लिए कार्य। तो भैया फिर सहज होता है व्यवस्था में भागीदारी, सहज होती है क्योंकि होने के आधार पर या स्वयं में व्यवस्था होने के आधार पर फिर जो करते हैं, सहमत जो है। जो करना मतलब जो अस्तित्व सहज है वही करेंगे, कुछ अलग तो करेंगे नहीं। जी तो फिर वो भागीदारी होती है। हाँ जी ठीक, वैसे ही स्वयं में व्यवस्था मतलब उपयोगिता, समाधान होने से स्वयं में व्यवस्था है ना, उपयोगिता बन गई। अब समाधान को प्रस्तुत करेंगे, प्रमाणित करेंगे, वो पूरकता हो जाएगी, उससे लोग और समाधानित होंगे, तो करेंगे नहीं ऐसे थोड़ी ना है। होना के आधार पर रहना, काम तो है ही वहाँ पर भी। चलिए ये भ्रमित मानव के बारे में अपने को स्पष्ट हो गया। जागृत मानव को देखेंगे तो जागृत मानव के जीवन क्रियाकलाप क्या है वो भी देख लेते हैं, फिर अध्ययनशील में कैसा करना है उसको देख लीजिए। संजय भैया सोना मत, नहीं फिर बोलो गलती निकाल रहे खाली। जागृत मानव क्या करता है? तो जागृत मानव में एक क्रिया है अनुभव, और अनुभव का एक प्रमाण है, ये आत्मा में है। क्या है अनुभव? तो अस्तित्व स अस्तित्व रूप में ये अनुभव है। जागृति कैसे हुई उस क्रम को अभी नहीं बता रहे, अब वो आगे बताएंगे, अब तीसरा चार्ट बनाएंगे। तो ये समझ में आया कि जागृत मानव में अनुभव, अनुभव का प्रमाण, अस्तित्व स अस्तित्व है। इसका जो प्रमाण बना, प्रमाण क्या है? तो अस्तित्व में जीवन ज्ञान हुआ, जीवन के बारे में पता चला, मानवीय अस्तित्व दर्शन के बारे में पता चला, तो अपने होने का पता चला, अपने ऊर्जित रहने का पता चला, तो उसका जो परावर्तन हुआ वो एक प्रमाण के रूप में बना। मतलब ये क्या प्रमाण बना? आनंद, एक प्रकार की खुशहाली। ये अभी जागृत जीवन के क्रियाकलाप हैं, है ना, जागृत जीवन लिख देता हूं उसमें, मानव में ही है। इस प्रमाण का, अब ये प्रमाण जो खुशहाली है, ये खुशहाली दौड़ेगा अनुभव के साथ, अनुभव प्रमाण। तो ये अब ये लौटने की जगह में, तो ये अनुभव भी है, वास्तविकता के पता चला, उससे खुशहाली भी है। उससे यहाँ कह रहे हैं कि बुद्धि में बोध हुआ। क्या बोध हुआ? कि क्या व्यवस्था है, इस व्यवस्था का बोध होगा, और उसका एक संकल्प हुआ। संकल्प को कह रहे हैं कि व्यवस्था की निरंतरता पता चली, व्यवस्था की निरंतरता, ये हो रही बुद्धि में। उससे क्या हुआ? तो अनुभव के साथ प्रमाण, अनुभव प्रमाण बोध, और उसके आधार पर व्यवस्था की निरंतरता, और इस बोध के आधार पर अब यहाँ चिंतन हुआ। चिंतन में क्या समझ में आया? मानव का स्वभाव क्या है, मानव का धर्म क्या है, है ना, और बाकी सब इकाइयों का भी है। तो मानव का अध्ययन करना है, क्योंकि सबसे विकसित इकाई कौन है? मानव है। हमको तीनों अवस्थाओं का अध्ययन थोड़ी ना करना है, अध्ययन करने का वस्तु मानव ही है, और बड़े में छोटा समाया रहता है। इसीलिए आप पत्थर का, पेड़ पौधे का, जीव जंतु का, ये सब का आप अध्ययन कर सकते हो, है ना। तो कहाँ करते हो अध्ययन? स्वयं में करते हैं। तो इस प्रकार से स्वभाव धर्म हमको समझ में आया, इसको बोल रहे हैं चिंतन में। क्या समझ में आ गया? स्वभाव धर्म, इसी को ज्वाइंट नाम है मूल्य। तो मूल्यों का अनुभूति हुआ, इस मूल्यों के साथ चित्रण क्रिया, है ना, इस मूल्य के साथ क्या क्रिया? चित्रण। अब रूप गुण को भी इस मूल्यों के साथ देखने की ताकत आ गई। तो रूप और गुण, गुण का मतलब अभी आगे हम समझेंगे। तो रूप और गुण प्रभाव, गुण मतलब इस प्रकार से बना, इसको कह रहे हैं चित्त की क्रिया। तो चित्रण में जो रूप गुण अब मूल्यों के साथ हो गया, ये सब साथ जुड़ता चला जा रहा है। तो जो तुलन क्रिया थी, तुलन में अभी क्या हो गया? न्याय धर्म सत्य जो है एक्टिवेट हो गया, है ना, और प्रिय हित लाभ का काम बंद हो गया इसमें। तो न्याय धर्म सत्य जब एक्टिवेट हो गया, तो अब विश्लेषण क्या कर रहे हैं? विश्लेषण तो वो भी कर रहे हैं, एनालिसिस तो वो भी कर रहे हैं, जागृत मानव भी। स्वभाव धर्म और के साथ चित रूप गुण, स्वभाव धर्म के साथ रूप गुण। तो जीने का जो कंप्लीट प्रपोजल अब बन गया, मानव को जीना कैसे है, है ना, जीना कैसे, इसका विश्लेषण हो गया। तो जीने का एक स्वरूप बना, उसके आधार पर आस्वादन और चयन। अब क्या हो गया? अब यहां पर चयन हो गया, संबंध पूर्वक जीने का चयन हो गया। तो संबंध पूर्वक जीने का चयन हो गया, तो आस्वादन में सुख हो गया। ये जागृत मानव का क्रियाकलाप, ये होने वाली जगह है जिसको हम कह रहे हैं ये आत्मा में हो रहा है, इसको कह रहे हैं बुद्धि में हो रहा है। ये शब्द से मत डरिए, ये क्रिया से मतलब है अपने को। शब्द के यहाँ ए बी सी डी कुछ भी लिख सकते हैं, यहाँ भी कुछ लिख सकते हैं, लेकिन ये क्रिया क्या है ये तो समझना ही पड़ेगी। एक्टिविटी क्या? पानी गर्म होता है, आप गर्म होता है, वो क्रिया क्या है वो तो समझना ही पड़ेगी ना। गर्म कैसे होता है, क्या होता है गर्म, उसको हॉट बोलो या गर्म बोलो, उससे फर्क नहीं पड़ता है। तो ये शब्द पुराने हैं, आत्मा सुन के वही मत सोचिएगा वो जो आत्मा कह रहे हैं। तो आत्मा में अनुभव प्रमाण, बुद्धि में बोध संकल्प, चित्त में चिंतन और चित्रण, वृत्ति में अब क्या हो गया, न्याय धर्म सत्य के तुलन के साथ जीने के स्वरूप का विश्लेषण, कैसे एक मानव से अनेक मानव तक हम जी सकते हैं, इसको विश्लेषण करके देखता है कैसे हवा हर आवश्यकता की पूर्ति होगी, कैसे शिक्षा पूरी होगी, कैसे व्यवस्था पूरी होगी, उसका सबका विश्लेषण करते हैं, एनालिसिस। उसका कंसेप्ट तो ऊपर ही बोध में आ गया है, व्यवस्था क्या है ना, अस्तित्व अपने आप में सहस्तित्व रूप से एक व्यवस्था है, ऐसे सहस्तित्व रूपी व्यवस्था में उपयोगिता पूरकता सिद्धांत है, ये सब बोध में आने के बाद ऐसे व्यवस्था की निरंतरता है, ये कमिटमेंट हो गया, संकल्प हो गया। तो चिंतन में स्वभाव धर्म मूल्य और रूप गुण ये सब की बात हो गई, और इस प्रकार से मन में जो है वो सुख का आस्वादन और चयन किसका करते हैं, संबंध पूर्वक जीने का। जागृत मानव जब भी चयन करेगा तो काय का चयन करते हैं, संबंध पूर्वक जीने का, हर जगह पर संबंध की पहचान, मूल्यों के साथ निर्वाह, उस प्रकार से सुखी रहते हैं। और भ्रमित मानव क्या करेगा, हर जगह पर चयन करेगा काय का, बातें करेगा संबंध की, चयन करेगा क्या, सुविधा की, क्योंकि स्वभाव धर्म यहाँ समझ में नहीं आया है, वो इसलिए नहीं आया कि ऊपर से जो जितनी क्रिया है वो हुई नहीं है, तो रूप गुण के आधार पर जीने के स्वरूप को कैसे कब कितना बनाने जाते हैं, तो उसके लिए कुल मिलाकर हर मुद्दे पर जो निर्णय होगा वो सुविधा का होगा, और सुविधा चाहिए, और सुविधा चाहिए, और पैसा चाहिए, और पैसा चाहिए, और सुविधा चाहिए, इतना ही बनता खाली। ये बात समझ में आई, ये जो संकल्प व्यवस्था की निरंतरता, इस पर थोड़ा और बताएंगे? हाँ, व्यवस्था की निरंतरता का मतलब ये है कि अस्तित्व अपने आप में सहस्तित्व रूप से नित्य वर्तमान होने से सहस्तित्व पूर्वक जीने का जो बोध हुआ, बोध का मतलब ही हुआ कि हर इकाई स्वयं में व्यवस्था और समग्र व्यवस्था में भागीदार, इस प्रकार से सदा सदा ये जो ऐसा ही रहता है, ये जो ऐसा ही रहता है वाला ये जो बात बना, तो ये जो व्यवस्था है अस्तित्व में उसकी निरंतरता है, तो व्यवस्था की कंटिन्यूटी ये इसी का भाग है, बोध का एक अगला स्वरूप है कि वो बोध है और उस बोध की निरंतरता है। तो व्यवस्था का बोध हुआ और व्यवस्था का बोध होने से ये पता चला कि इसकी निरंतरता भी है, क्योंकि अस्तित्व में जो अनुभव हुआ है वो अनुभव अपने आप में निरंतर है, क्योंकि अस्तित्व अपने आप में निरंतर है। तो अस्तित्व सहअस्तित्व होकर निरंतर होने से जो भी व्यवस्था है अस्तित्व में, है ना, अभी वो सब 5.5 क्रिया अस्तित्व मूलक हैं, वो है ना, सहअस्तित्व प्रधान क्रिया है, 5.5 4.5 क्रिया हम उसी को मैनिफेस्ट करने जाने वाले हैं, जैसे हमने अस्तित्व को देखा समझा उसी को हम आगे एग्जीक्यूट करने वाले हैं। तो 5.5 क्रिया जो है वो एक्चुअली देखा जाएगी तो जिसको हम कह रहे हैं अस्तित्व की समझ उसमें है, 4.5 क्रिया हम उसको संसार में कैसे प्रकट करते हैं वो वाली बात। तो इसमें अंतर क्या हुआ, जैसे जो व्यवस्था है, जब व्यवस्था नाम है तो उसमें निरंतरता निहित है ही है कि नहीं, वही ना, बोध और संकल्प में नहीं, अंतर कहाँ है इसमें, किसी में अंतर नहीं, जैसे अनुभव हुआ तो प्रमाण हुआ, अंतर क्या हुआ, है ना, जब अलग अलग शब्द लिख रहे हैं तो कुछ एक्सप्लेन करने के लिए लिख रहे हैं तो बता तो रहे हैं, जैसे अनुभव है तो अनुभव का प्रमाण आया जीवन में, आत्मा में क्या आ गया, खुशहाली की लहर, तो अनुभव कोई घटना घट रही है उसके फॉलो थ्रू में एक क्रिया और हो रही है, उसका नाम आनंद सहज प्रकटन, तो वो भी है। इसी प्रकार से व्यवस्था उदय हो गई, व्यवस्था दिख गई, और ऐसे एक व्यवस्था दिखने की निरंतरता हो रही है, अस्तित्व में केओस नहीं है बल्कि ये समझ में आया अस्तित्व में व्यवस्था है, और अगले क्षण ये भी दिख रहा है, मतलब उसके अगले उसमें दिख रहा है कि ये तो निरंतर है। और जब ये निरंतरता के अर्थ में देखने गए तो हर इकाई का कोई मौलिकता है, मूल्य है, ये समझ में आ गया। तो ये सब तो एक के साथ एक जुड़ा हुआ है ना, इसमें अलग अलग क्या है, मैं ठीक से समझा नहीं आपका प्रश्न, फिर से बताइए। संकल्प हिंदी में कहेंगे तो किसी चीज का संकल्प है, वो किसी चीज को करने के लिए एक कमिटमेंट है, और वो व्यवस्था की निरंतरता से जुड़ता है, अगर ये बात समझ में आती है तो। हाँ, और तो ये बोध में बुद्धि में व्यवस्था उदय हुई तो उसके बाद फिर क्या हुआ, उसके बाद ये हुआ कि स्वयं में जो कल्पना है, साढ़े चार जो क्रिया है, नीचे की जो साढ़े चार क्रिया है उसको प्रभावित करने की योग्यता आ गई। अगर दूसरी भाषा में आप बात करेंगे तो संकल्प क्या चीज़ है ना, संकल्प वो चीज़ है कि जो कि साढ़े चार, अभी क्या होता था जब हम इसको भ्रमित मानव को देख रहे हैं तो इसमें चित्रण सर्वाधिक बड़ी चीज़ है ना, चित्रण बाकी की चीज़ों को लेकर दौड़ जाता है, ठीक, इसलिए चित्रण भागता रहता है यहाँ वहाँ और उसके पीछे पीछे हम भागते रहते हैं। अभी संकल्प में मतलब क्या हुआ कि एक ऐसी एक्टिविटी हमारे में घटित हुई जैसे वो क्रिया पूरी होने से कि चित्त को उससे प्रभावित होना आप बनता ही बनता है। तो संकल्प का मतलब होता है सम्यकता, सम्यक कल्पना का मतलब ही होता है कि पूर्णता के अर्थ में कल्पनाएं। तो कल्पना तो नीचे हो रही है, साढ़े चार क्रिया में कल्पना होती है, तो पूर्णता का अनुभव होने से, पूर्णता का बोध होने से अब कल्पनाओं को प्रभावित कराने की योग्यता हमारे में आ गया, अपनी कल्पना पर नियंत्रण आ गया। अगर उस भाषा में पूछें कि संकल्प का क्या मतलब होता है, अगर ऐसा पूछना चाहते हैं तो संकल्प का मतलब ये हुआ कि स्वयं में जो निहित कल्पना है उस कल्पनाओं को संपूर्णता के अर्थ में नियोजित करने की जो योग्यता आ गई उसका नाम है संकल्प। अगर नीचे दो नीचे वाली एक्टिविटीज जोड़ते हैं और ऊपर वाली एक्टिविटीज जोड़ेंगे तो क्या निकल के आता है, ऊपर वाली एक्टिविटीज जोड़ने पर यह समझ में आया कि व्यवस्था का बोध होना और ऐसी व्यवस्था की निरंतरता को देखना, ये इसी संकल्प का ऊपरी जो भाग है जो जहाँ से कनेक्टेड, इट इज़ ऑल कनेक्टेड फ्रॉम अप एंड डाउन, दोनों साइड से कनेक्टेड है, तो ऊपर से जहाँ कनेक्टेड है तो वो व्यवस्था और व्यवस्था की निरंतरता के अर्थ में, नीचे से कनेक्टेड है तो अब वो क्या करेगा, कल्पनाओं को प्रभावित करने की योग्यता आ गया उसमें कि अब चित्रण कहीं पर भाग जाएगा ऐसा नहीं है, भाग नहीं सकता वो, तो इतना उसमें पोटेंशियल आ गया, इसको कह रहे हैं संकल्प हो गया, जिसको आप कह रहे हो कमिटमेंट हो गया। तो हिंदी में भी उसके तद्भाव शब्द हैं, मतलब उस प्रकार से कह रहे हैं उसको, ये जागृत मानव में हो गया। लेकिन अभी अपने को अध्ययनशील मानव में क्या होना वो भी समझना पड़ेगा। तो आत्मा और बुद्धि इसमें हार्मनी होगी, इसको कह रहे थे आनंद, ये सब पढ़ाई आपने पढ़ोगी, और बुद्धि और चित्त के बीच में कह रहे हैं कि संतोष, ये सब हार्मनी के नाम है, इसको हम कह रहे हैं शांति और इसको कह रहे हैं सुख। ये बात समझ में आती है, ये बात बिल्कुल समझ में नहीं आती है ना, छोड़ो अब अपन जो समझ में आ सकती है वो बात करते हैं। क्या समझ में आ सकती है? क्यों भैया, ये जो आप बता रहे हो जागृत जीवन क्रियाकलाप, ये तो आगे की बात है, अभी तो हम अध्ययनशील वाले मोड में। हाँ वो भी बता दे रहे हैं ना आपको, नहीं तो फिर आप बोलोगे गलती गलती बता रहे हैं। तो ये भी बता दे, अब ये भी बताते हैं अध्ययनशील क्या है जी। भैया जी, आपने इसमें कहा कि प्रिय हित लाभ हट जाता है, लेकिन वो तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वो बड़े में छोटा तो समाया रहेगा ना, क्योंकि संवेदना तो रहेंगी। न्याय के साथ जो समाय रहता है मतलब न्याय के साथ काम करेगा। अभी क्या होता है भ्रमित मानव में, भ्रमित मानव की क्या स्थिति है, भ्रमित मानव में प्रिय बराबर न्याय, किसी को कोई प्रिय है चीजें खाना, यदि उसको कोई इतनी भीड़ में से बुला के दे तुम्हारे लिए लाया, उसको लगता कितना मेरा ध्यान रखा गया, मेरे साथ न्याय हो गया, प्रिय बराबर न्याय, छुपा के ले जाके धीरे से ले जाके ले आप खाइए भैया, आपका ध्यान रखा गया विशेष, तो उसको प्रिय से लगता है कि न्याय हो रहा है मेरे साथ। किसी बच्चे को भी आप बोलोगे ना कुछ, आप उसका उसके प्रिय का ध्यान रखते हो तो उसको लगता है पापा मेरा बहुत ध्यान रखते हैं, क्या ध्यान रखते हैं, प्रिय का ध्यान रखते हैं, तो उसको न्याय जैसा लगता है ना। अभी जागृत मानव में क्या हो गया, न्याय बराबर प्रिय, संबंध की पहचान मूल्यों के साथ निर्वाह, मतलब जो न्याय हुआ वही हमारे को प्रिय है ना, जागृत मानव के लिए प्रिय है और भ्रमित मानव के लिए ये न्याय है, वो 180 डिग्री होना है कुल मिला के जो भी होना हर चीज का है जी। किसी भी एक सेम एग्जाम्पल से बता देते हैं, किसी भी एक से कि भाई जैसे कोई एक व्यक्ति है, आप यहाँ से इंदौर से जाओगे आप तो उसके मनपसंद कोई सामान लेके जाते हो आप, है ना, या रोज फोन करते आप, तो उसको ये पता चलता है कि देखो मम्मी हमको कितना ध्यान रखती है, तो मम्मी हमारे साथ क्या कर रही है, न्याय नहीं कर रही, न्याय कर रही, क्योंकि आप प्रिय का ध्यान रख रहे हो। लेकिन उससे एक आयु तक ये लगता है कि न्याय हो रहा है, एक समय के बाद तो तृप्ति होती नहीं है, क्योंकि न्याय तो हुआ नहीं है, तो प्रिय को ही न्याय मानते हैं। ठीक, दूसरों को बोलने के लिए तो न्याय की बात करते हैं, अपने लिए जो मेरा प्रिय है, मेरा पसंदीदा काम होता रहे तो उसको हम न्याय माने रहते हैं, वो नहीं हो तो बहुत आपत्ति भैया, बहुत नाराजगी, बहुत दिक्कतें हैं। ठीक, अभी न्याय क्या है कि भैया आपके साथ न्याय हो जाएगा, क्या मतलब है, आपको संबंध को पहचानने की ताकत आ जाए, समझ जाओ आप, है ना, तो संबंध को पहचानने की योग्यता आ जाए तो आपके साथ न्याय घटित हो गया। ठीक है ना ये बात। अब अगर आपको स्पष्ट हो जाए कि संबंध को पहचानने की मूल बात है, तो आपको ये सारी बात प्रिय लगने लगेगी अभी हाल ही, है ना, और इससे जुड़ा हुआ सारा कार्यक्रम आपको प्रिय लगेगा। आप 30 दिन का अध्ययन करने बैठे हो, ये किसी को प्रिय लग सकता है? अगर आप सच्चाई में अगर देखो तो कोई किसी को बोलो मैं 30 दिन के लिए अध्ययन करने जा रही हूँ, उन्हें क्या खसक गई कि क्या हो गया, ऐसा लगेगा ना कि, तो वो अप्रिय अप्रिय के एंगल देखेगा, तो वहाँ क्या खाने को अच्छा मिलता है, क्या कमरा अच्छा होता है, क्या मतलब एक महीने क्या करोगे आप? हम समझेंगे, अरे ठीक है ना यार, समझते रहे ना, लेकिन करोगे क्या तो बताओ, है ना, ऐसा बात निकलेगा तो आप भी नहीं समझा पाते कि क्या क्या होने वाला है ना। लेकिन आप में प्रिय से ऊपर की कोई प्रेरणा होगी तभी तो आप आए हो, प्रिय की प्रेरणा से तो आप आके टिक भी नहीं सकते हो। ठीक, अभी एक प्रकार की स्थिति में हम बैठे हैं, ऐसा नहीं कि ये हॉल हो गया तो ये आप बैठे हो, इसके नीचे वाले हॉल में भी हम लोग एक एक महीने का शिविर किया, वहाँ भी लोग इतने खुश रहते हैं, और इसके पहले वहाँ एक हॉल था जहाँ स्कूल बन रहा है ना अभी, वहाँ खपरेल का हॉल था, उसमें ढंग से बैठने की जगह भी नहीं थी, लोग उसमें भी बैठ के खुश रहते थे, तो सारा सबका जो भी प्रिय रहता था वो प्रिय उसमें विलय हो जाता है, जब न्याय की बात होती है तो उसमें प्रिय विलय हो गया, अब मुद्दे नहीं बचा। ठीक, इसी प्रकार से शरीर के साथ न्याय अगर हम बात करेंगे, है ना, ऐसे सभी जगह हिट फिट होता है। आप बताओ, अभी बोला कि हम कोई चीज लेके जाएंगे प्रिय, तो वो प्रिय में आएगी, और किसी को मैं न्याय कैसे हुआ, ये मैं पूछ, वही ना, आप गए यहाँ से और आपको संबंध की पहचान करने की योग्यता आ गई, ठीक हो गया, तो आप क्या होगा, अब क्या हो गया, आप न्याय के साथ पहुंच गए वहां पर, आपको न्याय करना आ गया। ठीक है ना, तो उसके लिए अभी हम क्या करते थे, प्रिय का सामान ले गए तो हमको लगा कि न्याय हो जाएगा, अभी क्या हो गया, एक्चुअली न्याय आप लेके जाके गए तो उसके लिए न्याय हो सकता है, आप साड़ी नहीं भी लेके गए लेकिन उसको पता चल गया, आगे चल के मालूम पड़ा, भले अभी वो दुखी भी रहे हुए लेकिन उसको ये समझ में आ गया कि मम्मी तो बहुत अच्छे से सीख गई यार, हमारा काम हो सकता है बढ़िया, तो एक्चुअल न्याय हो गया, तो अब न्याय में प्रिय समा गया, कहाँ अप्रिय की बात बनेगी, न्याय अप्रिय थोड़ी है, न्याय में प्रिय समा गया। उस समय तो पता नहीं चल रहा है, यानी कि कहने का मतलब है, किस समय, उस मोमेंट पे, जिस जैसे अभी आपके उदाहरण की हम बात कर ले, आपको बढ़िया खाना खिलाया, लंच में खिलाया कि नहीं खिलाया, हाँ या ना, कुछ तो बोलो यार, कि कामना थी आपकी सिर्फ डिजायर, जैन साहब सो लिए, डिजायर के मारे खाने के कारण आपको मिला बढ़िया खाना, आपकी इच्छा थी इसलिए मिल गया, या लोगों के प्रयास से मिला, लोगों के प्रयास से, आप सभी लोग प्रयास कर रहे थे उसमें, बहुत सारे लोग कर रहे, ये ठीक हो गई बात, लेकिन यहाँ आपको कुछ समझ में ना आए तो प्रिय होगा तो आगे चल के अप्रिय भी हो सकता है, हो सकता है, नहीं हो सकता है। ठीक, लेकिन आपको समझ में आए तो थोड़ा शाम का खाना कम भी मिले, कुछ 19-20 भी मिल जाए तो कैसा रहता है, आपके लिए दिक्कत नहीं है वो, ठीक है ना, तो समझदार होने पर न्याय ही हमको प्रिय हो गया, न्याय के साथ प्रिय जुड़ गया, प्रिय के साथ न्याय जुड़ता नहीं है, ये कह रहे हैं भ्रमित मानव प्रिय को न्याय मानता रहता है, वो जुड़ता नहीं है। ठीक है, हो गया बात समझ में, ही नहीं आई, नहीं मतलब डिफरेंट डिफरेंट एग्जांपल में तो अलग अलग समझ आती है, मैंने तो सेम एग्जांपल में भी क्या लाऊंगी, मैं ये पूछ रही थी, जैसे आप बाइक में बोल रही हो उदाहरण के लिए, आपको बोलना बहुत अच्छा लग रहा है, मेरी आवाज कितनी अच्छी आ रही है, तो आप बोल रहे हो कुछ, तो इसके साथ न्याय हो पाएगा, नहीं हो पाए ना, तो प्रिय के लिए हम बोलेंगे तो न्याय तो सुनिश्चित नहीं हुआ, लेकिन अभी बोलना क्या है, क्योंकि आप जानना चाहती हो, है ना, आप जानना चाहती हो तो आप माइक में ही बोलोगी तो भी उत्तर मिल सकता है, माइक नहीं होगा तो ऐसे ही बोल देती हो आप, तो 2 मिनट रुकती कहाँ, मैं छोड़ो माइक ऐसे बोल देते, है ना, तो आप माइक में बोलना प्रिय हो सकता है, बिना माइक में बोलना अप्रिय हो सकता है, लेकिन अपन उससे ऊपर उठ के आ जाते हैं। न्याय जैसे आया तो प्रिय उसमें समा गया। अब बिना माइक के बोलना भी आपको ठीक ही लग रहा है, ठीक लग रहा है नहीं लग रहा है? तो आपको अपने प्रश्न और प्रश्न के उत्तर एक न्याय की बात है, प्रश्न और प्रश्न का उत्तर एक न्याय की बात है, तो उसके लिए जो कुछ भी परिस्थिति बनती है उसमें हम चले जाते हैं। हाँ जी माइक। भैया ये हमने जो संकल्प को लिया है ये अनुभव गामी क्रम में है या? ये अनुभव गामी भैया। हाँ अनुभव मूलक में जब हम देखते हैं तो इसमें रितंबरा को कैसे, मतलब रितंबरा को कैसे समझा है? ये सब अनुभव मूलक है। अनुभव, अच्छा अनुभव मूलक है। अनुभव, अनुभव गामी में हम लोग रितंबरा को देखते हैं। नहीं नहीं, इसी को आशा विचार संकल्प को, संकल्प को जब हम देखते हैं ये बल के रूप में है। मैंने और नाम नहीं लिखे और कंफ्यूजन हो जाएगा। अच्छा ये बल के रूप में है, शक्ति के रूप में भी होता है। ठीक। अब वो बल क्या है शक्ति क्या है उसका अभी कोई बहुत मतलब नहीं निकलता है, वो दो नाम है। तो मन आशा बल से काम करता है, वृत्ति जो है वो है ना विचार बल से काम करती है, ठीक है ना, चित्त जो है वो इच्छा बल से काम करता है, और बुद्धि जो है वो रितंबरा बल से काम करता है ना, जी रितंबरा शक्ति से काम करता है। ठीक। तो मन सॉरी उल्टा उल्टा बोल दिया मैंने, ये सब बल हैं और वो आशा, आशा विचार इच्छा जो है वो क्या है शक्ति है वो। स्थिति गति, नहीं नहीं नहीं, बल होना बल के रूप में और उसका जो फैलाव है वो शक्ति के रूप में। अच्छा। जैसे एक बल्ब का होना, ठीक है, और बल्ब का एक फैलना है, ये शक्ति है इसकी फैली, जो जितनी दूर तक उजाला फैल रहा है ये इसकी शक्ति है। एक उसका पोटेंशियल है, हाँ। है ना, वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा काय को अभी इसको करना। ठीक ठीक, तो उससे कोई बहुत बड़ा मुद्दा हल हो रहा है ऐसा नहीं है, अभी क्या करना है उसको समझने की जरूरत है, ठीक है ना। तो ये अनुभव मूलक विधि से है, अनुभव मूलक विधि में इस प्रकार के क्रियाकलाप हो रहे हैं। भ्रमित मानव में ये हो रहे हैं, ठीक। तो अध्ययनरत मानव में क्या हो रहे हैं उसको समझना पड़ेगा। इसको अगर ठीक ठीक हम समझते हैं तो काम करते हैं तो क्या निकला। अभी एक और बात कही जा रही है कि या तो 4.5 क्रिया होती है और नहीं तो 10 क्रिया होती है। आप आगे पढ़ेंगे सब जगह लिखा ही हुआ है कि वो या तो ये होता है या नहीं होता है। तो क्या ऐसा जंप हो जाता है अचानक, ऐसा हो जाता है तो अचानक तो कुछ होता नहीं है, तो इसका मतलब कोई प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया के साथ हम चलेंगे तो शायद आगे चीज़ें ठीक से बैठ जाती है। 4.5 से 10 होने की बात बनती है, उसके लिए भी क्या करना है वो भी समझ लेते हैं पहले, है ना। तो अध्ययनरत मानव में क्या हो रहा है इसी को हम डालते हैं वापस। आस्वादन, अभी जितना भी परिचय शिविर विकल्प शिविर किए तो हमारे अंदर क्या बना, तो हमारे में सुखी होने की अपेक्षा है, तो सुख की अपेक्षा को जिंदा रखना जरूरी है। पहला काम क्या है, सुख की अपेक्षा मतलब आशा। कोई कौन आदमी अध्ययन कर पाएगा, अध्ययनरत मानव की बात हम कर रहे हैं, जिसके जीवन में पुनः आशा आ गई कि चलो हम यार सुखी हो सकते हैं, जिसकी आशा ही नहीं आ रही है निराशा में बैठा हुआ है वो अध्ययन अध्ययन नहीं कर सकता है ना। अध्ययन इसके आगे का कार्यक्रम है, पहले तो निराशा में रहे हुए आदमी के लिए अध्ययन नहीं है, ये इसको बहुत ठीक ठीक समझ लीजिए। जिसको भी है ना, कई बार लोग डिप्रेशन के लोगों को लेकर आते बोले समझ लेगा, वो समझता समझता कुछ नहीं, उसका मन हल्का हो जाए घूम फिर ले कोई समय वापिस उसकी आशा जग जाए, आशा जगने के बाद अध्ययन होता है। तो पहला मुद्दा ये हुआ कि निराशा से आशा में पहले आने की आवश्यकता है। आशा में आने के लिए क्या कर सकते हैं, आशा में आने के लिए वही परिचय शुरू करते हैं, विकल्प शुरू करते हैं, कुछ दिन टहलते हैं, कुछ होता है ये होता है वो होता है, उससे आशा जगती है। तो आशा की अपेक्षा में इस आस्वादन की अपेक्षा में हम क्या करते हैं, जागृति का एक प्रस्ताव को प्रमाण के रूप में स्वीकारते हैं, प्रमाण की स्वीकृति। अध्ययनरत माना होगा तो वो प्रमाण को स्वीकार लिया। क्या प्रमाण को स्वीकारा अपन ने, ये जो सहअस्तित्ववादी विचार और व्यवहार और कार्य इसको हमने प्रमाण के रूप में स्वीकारा, चयन होना ये मुद्दा है। अगर ये चयन नहीं हुआ क्या मतलब इसका, बबीता जी सुन रहे हैं सब लोग, नींद खुल गई, थोड़ा आगे बढ़ाएं, अब नींद में सुट उठ के डिफिकल्ट होगा, थोड़ा जगो यार, क्या महाराज, चलो चलो आंख खोल के सुनो। चलो तो क्या कहा आस्वादन में, क्या फिर से आस्वादन में सुख की आशा, हम अगर आशान्वित ही नहीं है तो अध्ययन नहीं हो सकता है। ये बात समझ में नहीं आ रही, कठिन है इसमें। आदमी गहरे डिप्रेशन बैठा कर, क्या होगा सर, कुछ नहीं हो सकता है, कुछ नहीं होता, अध्ययन भी नहीं हो पाएगा, अनुभव भी नहीं होगा, दुनिया बदलेगी नहीं, मरेगी सभी तो ऐसे मरने वाली है ना। तो ये मान लेना चाहिए कि अभी उसका अध्ययन करने का टाइम नहीं आया है ना। सच बात है, डिप्रेशन में, डिप्रेशन वाले का आदमी का काम नहीं है ये, ठीक। तो जिसमें आशा है उससे बात हो सकती है, जिसको डिप्रेशन है वो अपने घर जाए, थोड़ा मानसिक चिकित्सालय काम कराए, थोड़ा घूमे, पिक्चर देखे, कुछ करे, जो भी करना करे, पहले डिप्रेशन अपना हल करे, परिचय शिविर करे, वो बहुत इंटरटेनिंग होता है नहीं, वहाँ भी मनोरंजन होता है खूब, तो उसको करे, वहाँ से वापस आशा जग जाती है, जगी जाती है। नहीं तो कोई छोटे बच्चे को देखे, नहीं तो कोई फूल देखे, नहीं तो पत्ता देखे, नहीं तो गाय देखे, कुछ देखे, कहीं से जगे, तो उसकी बात नहीं करें। तो जिसमें सुख की आशा वापस प्रबल हो गई कि हम सुखी हो सकते हैं, है ना, उसकी कामना जगी, अब इस अपेक्षा में उसको चयन करना है। क्या चयन करना है? चयन में एक प्रमाण की स्वीकृति होनी है। ये जो भी सहस्तित्ववादी विचार व्यवहार कार्य जो भी कहा जा रहा है, नागराज जी को अनुभव संपन्न व्यक्ति के रूप में स्वीकार कर पाना, ये जो प्रस्ताव है ये सच्चाई का प्रस्ताव है, ये स्वीकार कर पाना है ना, और ये अभी प्रस्ताव मर गया ऐसा नहीं है, ये जिंदा है, ये स्वीकार कर पाना, ये चयन होना जरूरी है। अब मल्टीपल चयन आपके कर रखे, वो फलाना गुरु जी भी ठीक कहते हैं, ये भी ठीक कहता है, वो भी ठीक कहता है, सांख्य भी ठीक कहता है, वेदांत भी पढ़ना पड़ेगा, तो मल्टीपल जब यदि प्रस्ताव है आपके पास, तब तो ये समझ में आया कि अभी अपने पास अध्ययन करने का मादा ही तैयार नहीं हुआ। ये बात समझ में आया? तो अध्ययन करने का मादा का पहला मुद्दा क्या बना, पहला स्टेप कि अपन इसको जागृत के प्रस्ताव को स्वीकार कर चुके हैं। किस रूप में? आस्था विधि से नहीं करें, हमारी चाहत है और उस चाहत के स्वरूप में ये प्रमाण को हम पहचान पा रहे हैं, उसके आधार पर अध्ययन की बात होती है। जब तक ये नहीं होता है तब तक इसके पीछे की कहानी होती रहती है कि प्रमाणित व्यक्ति अपने प्रमाण को दिखाता रहता है और आपके चाहना जुड़ते रहते हैं, बीच में खाना पीना चलता रहता है ना, वो सब चलता रहता है, लेकिन मुख्य काम ये होता है कि देखो ये प्रमाण है और तुम्हारी कामना जुड़ा हुआ है, इसी पे काम होता रहता है ना। जिस क्षण आपको लग गया कि नहीं ये पर्याप्त है, इतना ही चाहिए अपने को, इससे अधिक की जरूरत नहीं है और इससे कम में किसी का भी काम नहीं चलेगा, इस जगह पर जब पहुंच गए तो चयन हो गया। क्या चयन हो गया? है ना, ये अध्ययन कर रहे हैं हम लोग अभी, ये बहुत प्रयासपूर्वक है। ये नेचुरली तो वो ऐसा होता है, नेचुरली तो आप सुविधा को चयन करोगे या जागृत होने पर आप संबंध का चयन करोगे। ये बात समझ में आ रही है? होना तो वैसा है, लेकिन ये तो हमको एफर्ट के साथ है, ये एजुकेशन विधि से होने पर हमको एक एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने की जरूरत बनती है, ठीक है ना। ये बात अभी समझ में आई कि नहीं? अभी आई कि नहीं आई? आ गई, जहां नहीं आए पूछ लीजिए। हाँ, जाना कहाँ है वही समझ में नहीं आया। तो आस्वादन में हमारे में आशा बलवती होना, सुन रहे हो शेफाली, और प्रमाण की स्वीकृति होना विचार व्यवहार कार्य के रूप में, ये फिक्स हो जाना कि ये पर्याप्त है, ये पहला मुद्दा हो गया। तो क्या हो गया अभी वृत्ति में? ऊपर जो क्रिया है यहां पर हम कहते हैं तुलन। तो ये तुलन में क्या हो रहा है? न्याय धर्म सत्य का अपेक्षा है खाली, कि हमारी अपेक्षा है, जैसे ये अपेक्षा है ना वैसे ही, कि न्याय धर्म सत्य का हमारे को, हमारी खिड़की खुल जाए, इसकी दृष्टि उदय हो जाए, इसकी अपेक्षा है। तो न्याय की दृष्टि में ही अभी ये पूरे प्रस्ताव को, ये प्रपोजल है यहाँ पर, ये प्रमाण क्या बन गया अपने लिए, एक प्रकार का प्रस्ताव है, है ना। तो ये पूरे प्रपोजल में हम न्याय की दृष्टि को प्रयासपूर्वक खोल के रखते हैं। इसमें सब जगह प्रयास करना पड़ेगा आपको कि न्याय, न्याय का मतलब मानव जाति के अविभाज्यता के स्वरूप में हमारा जीने का क्या अभ्यास है, हमारी क्या सिचुएशन है, उससे कोई लेना देना इसका है ही नहीं। ये एक प्रकार का पूरा रिसर्च है, ऐसे रिसर्च में चलने के लिए ये जरूरी है। कि अब हम अपने में न्याय संगत विधि से सोचने का प्रयास करते हैं, यदि मेरे लिए कोई ठीक है तो सबके लिए ठीक है कि नहीं, जो कुछ भी इसमें कहा जा रहा है वो एक मानव के लिए या अनेक मानव के लिए है ना, वो न्याय संगत है कि नहीं, वो धर्म संगत मतलब व्यवस्था संगत है कि नहीं, वो वास्तविकता संगत है कि नहीं, इस दृष्टि को हमारे को उदय करना पड़ता है। मेरे को अच्छा लगेगा बुरा लगता है, मेरे को तो ये अच्छा लगता है जी, अगर वो सोचने जाते हैं तो फिर हमारा वो अध्ययन का मॉडल अभी खत्म हो गया वो है ना। तो अध्ययन का मॉडल हमारे में बन गया का मतलब ये हुआ कि न्याय धर्म और सत्य की दृष्टि को प्रयास पूर्वक हम खोलते हैं, कम से कम न्याय की दृष्टि। क्या न्याय की दृष्टि को हम कह रहे हैं? मानव मानव जाति अविभाज्य, सर्व शुभ ही मेरा शुभ, सर्व शुभ ही मेरा शुभ, ठीक है, और जीने देकर जीना, ये तीनों को अगर पहचानने जाते हैं तो ये क्या चीज है, ये दृष्टि से, ये कार्यक्रम से है ना, और ये एक प्रकार से मतलब ये एजेंडा से और ये कार्यक्रम से बना, तो इसी को कहते हैं उपकार। क्या कहते हैं इसको? तो तुलन में उपकार पूर्वक जीने के बाद यहां पर क्या करें है ना, ये अपेक्षा है कि हम उपकार पूर्वक जी पाए, ये नहीं कि उपकार करने लगे हम अभी है ना, उपकार हो उस अर्थ में हम क्रियाशील होते हैं। यहां पर क्या हो रहा है, जब ये इच्छा बंधन विचार बंधन आशा बंधन हो रहा है तो अपराध हो रहा है ये, क्योंकि यहाँ तुलन में प्रिय हित लाभ को हम न्याय मान लिए, इसका नाम ही अपराध है। तो जब ये चीज चली तो यहां पर क्या डिजाइन निकला जीने का? अपराध। यहां पर क्या निकला? उपकार के लिए अपन काम करें। क्या उपकार हो अपने इस शरीर यात्रा से, क्या उपकार हो है ना, ये शरीर यात्रा में खाए पिए इसका क्या मतलब निकलता है? कमाए भी पढ़ाए भी लिखे, बच्चे पैदा हुए, बच्चे थे बुढ़े हो गए, आखिर इससे निकला क्या? तो उपकार की बात बनी, तो न्याय की दृष्टि से है ना, उपकार का मतलब ये सीखे हुए को सिखाना, समझे हुए को समझाना, किए हुए को कराना, हुआ उपकार के आगे एक परिभाषा है, लेकिन अभी तो हम अध्ययन कर रहे हैं। लेकिन उपकार की चाहत से हो सकता है, यदि आपके अंदर अपराध की चाहत है तो अध्ययन की प्रवृत्ति हमारे में बनने वाली नहीं है। तो हम उपकार से प्रेरित होकर है ना, उपकार से प्रेरित होकर न्याय की दृष्टि, वो है मानव मानव जाति का अविभाज्यता, सर्व शुभ में हमारा शुभ है, जीने देकर जीना, इस अपेक्षा से, ये दृष्टि की अपेक्षा से अभी हम अध्ययन करेंगे। यदि ये गेट नहीं खोलेंगे तो ये प्रपोजल आगे बढ़ने वाला नहीं है, ये प्रपोजल अपने में पूरा पड़ेगा नहीं। ये बात समझ में आई? विश्लेषण में क्या निकल के आया, विश्लेषण में ये करना है, क्या एनालिसिस करना है? एनालिसिस तो कुछ भी कर सकते हैं। ये जो जागृत मानव है, जागृत मानव का जो आचरण है वो क्या है, कैसा है ना, उसको अध्ययन करना, उसको एनालिसिस करना, क्या है कैसा है इसको अध्ययन करना। हम सहमत होने के लिए अध्ययन कर रहे हैं है ना, हम पहचानना चाहते हैं कि क्या है कैसा हो रहा है। तो जागृत मानव के आचरण को विश्लेषण करना, एनालिसिस करना, अभी ये काम इसमें अपने आप ही शुरू हो रहा है। तो जागृत मानव के आचरण का विश्लेषण एनालिसिस करने की बात बनी, इसी को हम कह रहे हैं मानवीयतापूर्ण आचरण। क्या कह रहे हैं इसको? मानवीयतापूर्ण आचरण का विश्लेषण का एनालिसिस करेंगे, क्या आखिर जीने के स्वरूप में कैसा है। प्रपोजल तो हमने यहाँ सुन ही लिया है, लेकिन अभी हमको समझना है कि जागृत मानव क्या आखिर कैसे खाता है, कैसे कमाता है, कैसे बात किया, क्यों बात किया, क्या किया, उसके पीछे का प्रयोजन क्या है ना। तो मानवीयतापूर्ण आचरण का विश्लेषण। कोई कठिन बात हो रही यहां तक? यहां तक कुछ कठिन हुआ? ये कुछ कठिन हुआ जैन साहब? कुछ कठिन हो रहा है ये बात? हाँ जी हाँ, तुलन बता देते हैं जी। विश्लेषण पे थोड़ा और, विश्लेषण में और, हाँ चयन और विश्लेषण में क्या फर्क हो गया? आपके अंदर जो भी क्रियाकलाप होना है उसको बता रहे हैं, यदि आप अभी आप अध्ययन करने लगते हैं तो आप में ये चीज़ें सेट होनी, तो आप अपने में वेरीफाई कर सकते हैं कि मेरे में ऐसा हो गया या नहीं हुआ। नहीं हुआ है तो आप इसको सेट कर लीजिए ताकि अध्ययन होने लगे आप में। आप ही अध्ययन करने वाले हैं तो जब तक यदि आपके अंदर कोई माइनर सेटिंग अध्ययन भी नहीं बनेगी तो सच्चाई कैसे आपको पकड़ में आएगी। हाँ, अध्ययन का प्रोसीजर, जीवन में क्या क्रियाकलाप होना चाहिए, नहीं तो क्या होगा कि वो अध्ययन थोड़ी हो पाएगा। हम सोचें खाली हमको अध्ययन करना चाहिए और उसके लिए सेटिंग करना पड़ेगा ना कुछ, जैसे आवाज़ निकल रही है तो कुछ सेटिंग करना पड़ती है कि भाई चयन में ये करो, आस्वादन में ये करो, वृत्ति में ये करो, तब जाके वो कुछ आगे काम करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। ट्यूनिंग है ये, ट्यूनिंग। हाँ, न्याय की अपेक्षा में, मतलब हम जो कुछ भी आप सुन रहे हैं वो एक मानव के लिए नहीं सुन रहे हैं, कोई कैटेगरी इसमें नहीं है और ये सर्व मानव के लिए है। न्याय न्याय संगत विधि से इसको हम सुनेंगे तभी आगे बात बढ़ेगी, नहीं तो ये जो दीदी कहती है बार बार पकड़ में आता है फिर छूट जाता है, पकड़ में आता है फिर छूट जाता है, क्योंकि हम एक तरफ सुनते हैं न्याय विधि से हैं और बाद में भूल जाते हैं उसको, तो प्रिय अप्रिय की विधि आ जाती है, उसमें लगता है क्या कहा यार, कैसे करेंगे इसको हम, है ना। तो क्योंकि ये सारा प्रपोजल न्याय के साथ खड़ा हुआ है, यदि हमारे में न्याय की अपेक्षा न जगे, या यूं कह लें कि हम प्रयासपूर्वक यदि न्याय की खिड़की खोलेंगे नहीं, है ना, तब तक ये हमको इसमें से चीज़ें दिखती नहीं कि क्या कहा जा रहा है। सुनने में अच्छी लगती रहती है, पकड़ में आती हुई छूट जाती है। एक तो ये बात अच्छे से फिर से सुनते हैं। चार क्रिया के बारे में हमने बता दिया। पहली क्रिया तो ये हुई कि आप में सुखी होने की आशा है, वापस इतना सब रोग आके अगर आशा है और उस आशा के अर्थ में आप इसको स्वीकार कर पाए, चयन कर पाए, किसका, सहअस्तित्ववादी प्रिंसिपल नागराज जी का, अपन चयन कर पा रहे कि जागृत मानव है भैया, अपन एक एक गाइडलाइन में काम करने के लिए अपने को तैयार कर दिए। जैसे जैसे कोई भी रिसर्च होती है तो उसमें क्या होता है, आप किस हाइपोथेसिस पे काम करोगे उसको तो आपको पहले पकड़ना पड़ेगा ना। मल्टीपल हाइपोथेसिस रहेंगे तो हम थोड़ी ना कुछ कर पाएंगे, वहाँ भी ठीक कर रहे हैं, यहाँ भी ठीक कर रहे हैं, है ना, वो फलाना जी भी ठीक कर रहे हैं और फिर वो अछोटी में भी ठीक कर रहे हैं और कानपुर में भी ठीक कर रहे हैं और इंदौर में भी ठीक कर रहे हैं, इतना भी मैं कह रहा हूँ नहीं हो सकता है। हाँ, कहीं पर भी ठीक होगा तो एक ही जगह ठीक होगा और वो कोई भी जगह हो सकती है, लेकिन आपको एक जगह कंक्लूड करना पड़ेगा कि हम यहाँ बैठ कर अध्ययन करेंगे या वहाँ करेंगे। कभी मन आया तो यहाँ चले गए, कभी मन आया तो वहाँ घूम आते हैं, चलो वहाँ दिखाते हैं। अभी वो नहीं सेट होगा क्योंकि ऐसा डिजाइन नहीं है, ऐसा डिजाइन ही नहीं है, क्योंकि डिजाइन ऐसा है कि आपके लिए निश्चित होना पड़ेगा, आपको अपने में तय करना पड़ेगा, क्राइटेरिया आप भी तय करोगे ना। यहाँ से तो इतना ध्यान दिला सकते हैं कि आपके चाहना के अर्थ में प्रमाण को पहचानना पड़ेगा। आप घूमते फिरते रहोगे तो आपका कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन बढ़ने वाला है, इसके अलावा कुछ होता नहीं। हो सकता है कि वहाँ अच्छा होता हो, यहाँ आके कन्फ्यूज हो गए आप, हो सकता है यहाँ होता यहाँ, तो अगर अध्ययन करना होगा तो एक अध्ययन कराने वाले को आपको निश्चित करना पड़ेगा, क्योंकि ये पूरी कल्पनाशीलता को लेके चलने का काम है। पूरी कल्पनाशीलता नियोजित होगी तो इसमें ये निश्चित ही करना पड़ेगा, समझना है किससे समझना है। तो हम लोग ये मान सकते हैं कि हम सब नागराज जी के अंदर हम समझ रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, है ना, यहाँ से हम चल सकते हैं। भैया भैया सही है कि होगा, मान लीजिए कि किसी एक में मानव मानव जाति अविभाज्य में अगर अटक रहे हैं तो उसको तर्क पूर्ण के लिए फिर से कुछ, बिल्कुल बिल्कुल, तो जितनी देर आपके अंदर न्याय की खिड़की खुली रहेगी उतनी देर तक आपको अध्ययन होता रहेगा। जैसे ही खिड़की बंद होगी आपको ये लगेगा यार ये कुछ छूट गया है, तो कुछ पता नहीं क्या बात हुई थी, तो फिर करेंगे क्या उस वक्त, वापस न्याय खिड़की खोलना, ये आपको ये याद दिला दे कि ऐसे सेटिंग करना है आपको। तो खिड़की खोलने का मतलब क्या हुआ, मतलब वो मानव कोई चीज अटका है, मतलब तर्क पूरा नहीं हुआ है शायद, ऐसा होगा वही ना, तर्क पूरा नहीं हुआ ऐसा नहीं, तर्क पूरा की बात नहीं हो रही है। जैसे मानव मानव जाति का अविभाज्य तो छूट गया आपने, तो क्या हो गया, प्री की दृष्टि काम करेगा, करेगा नहीं करेगा, अपने आप भी करेगा वो, तो प्री में काम करेगा तो मेरे बच्चे का क्या होगा, मेरी पत्नी का क्या होगा और उसके हिसाब से क्या हो रहा है इसमें, तो कुछ पकड़ में नहीं आएगा क्या हो रहा है। तो आपको इतनी बात होने से ध्यान में आ जाएगा कि ये खिड़की छूट गई अपनी, इसको वापस खोलना पड़ेगा आपको कि अपन तो यहाँ चले थे कि यार मानव मानव जाति अभिभाज्य जो सबके भले में हमारा भला, ये आइसोलेशन का प्रोग्राम कहाँ से ले आए अपन, है ना। ये सारी बात जो है, ये सारी बात न्याय की दृष्टि में कही जा रही, धर्म की दृष्टि में कही जा रही, सत्य की दृष्टि में कही जा रही, ये बात समझ में आई। हाँ, करना ही पड़ेगा, बिल्कुल भाई। जैसे एक तरह का चला, उस समय हमको सब चीजें दिख रही है और बाद में दिखना क्यों बंद हो जाती है आपको, दिखना बंद हो जाती ना, क्यों बंद हो जाती है? क्योंकि आप आपके अपनी दृष्टि चालू होती, अपने प्रिय की दृष्टि चालू हो गई, मेरा बेटा दिख गया हमको, यार ये क्या कर रहा है यहाँ पे, है ना? तो इसके लिए तो कुछ हो नहीं रहा है, एजुकेशन में तो ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, तमाम तरह की चीज दिखने लग जाएगी, ठीक है ना भैया? या जो कुछ कहा जा रहा है यहाँ पर वो भी पूरा पकड़ में नहीं आएगा, फिर ये मैच नहीं करेगा। हाँ दीदी, एक सवाल ये था कि जब कंटेंट सेम है, वस्तु एक है, प्रेरणा जहाँ से आई है वो व्यक्ति एक है, तो फिर भी ये मतलब वो अध्ययन में इतना फर्क क्यों आ जाता है? मतलब हर प्लेसेस इतनी क्यों मैटर करती है? या हमारा प्लेसेस मैटर नहीं करती दीदी, समझना मैटर करता है, कौन कितना समझा है उसके आधार पर बताता है, फिर हम कितना समझे उसके आधार पर होता है ना? तो हर एक आदमी का महत्व है, यदि आप जहाँ पर समझ रहे हो, जब तक कब तक, जब तक समझाने वाले में अनुभव नहीं है तब तक अवधारणा ही है, ठीक? अवधारणाओं में वेरिएशन रह सकता है, जिस दिन एक आदमी बोलेगा मैं अनुभव के आधार पर समझाता हूँ, उस दिन के बाद समान हो गया काम, उस दिन के बाद समान हो गया। इसीलिए हम क्या करते हैं, अभी डबल काम कर सकते हैं कि जहाँ पर भी आप समझ रहे हो, चाहे यहाँ या ए बी जी डी कहीं भी, तो आप जो समझ रहे हो उसी भाषा का प्रयोग करते हैं जिस भाषा में अनुभव संपन्न व्यक्ति ने कहा है, तो आपके पास डबल क्रॉस हो जाता है, डबल चेकिंग हो जाता है। मतलब कि एक तो ये मेरी कोई अवधारणा बनी है, मैं उस अवधारणा को भी रखूंगा क्योंकि वो तो मेरी अपनी है, वो तो छूटेगी नहीं कहीं भी, और उसी के साथ उसी भाषा के साथ जो भी किताबों में लिखा गया है वो भी रहता है आपके पास, तो आप दोनों को मिला के चेक कर सकते हो कि, है ना, ये आपकी सेफ्टी के लिए बता रहे हैं। और उससे बड़ा सेफ्टी टूल क्या बताया, यदि मैं कुछ कहता हूँ तो पहले ये देखो ना कि मैं करता क्या हूँ, यहाँ से पहले लूप कंप्लीट कर लो, तो आप भ्रम में नहीं रहोगे। और यदि ये आपको ठीक लगता है तो अध्ययन करो, ठीक, और यदि ये ठीक नहीं लगता है, प्रमाण ही नहीं दिखता आपको, तो ना करो, करना भी नहीं चाहिए, टाइम खोटे क्यों करना चाहिए। और प्रमाण भी दिखता है उसके बाद भी अगर लगता है तो फिर भय हो गया कुल मिला के, उसके लिए फिर मैंने वो बताया वापस नागराजी किताब में क्या लिखा, देख लेना, किताब में से कुछ दिखता उगता नहीं है, किताब में उतने दिखता है जितना हमारे देखने की ताकत होता है। आया? क्या कह रहा हूं मैं, किताब में केवल उतना दिखता है जितना हमारे को समझा पहले से रहता है, जितना हम पहले से समझा रहते हैं उतना ही देख पाते हैं समझ के रूप में, इन्फॉर्मेशन की बात नहीं कर रहे हैं, जितना हम समझे रहते हैं उतना ही तो हमको हर जगह दिखता है, चाहे किताब हो, चाहे अस्तित्व हो, चाहे दूसरा माना हो, चाहे संबंध हो, चाहे जो हो। तो किताब विल हेल्प ओनली, इट कैन हेल्प, इट कैन नॉट गाइड यू। ये कड़वा घूंट है महाराज, इसको तो पकड़ना ही पड़ेगा अपने को। ऑडियो रिकॉर्डिंग भी ऐसे ही है, वही रिकॉर्डिंग को आप एक साल बाद सुनते हो, बोले आपने तो उस दिन बोल दिया था, आपने ध्यान ही नहीं गया इस बात पे, है ना, जबकि उस दिन भी आपने बहुत कान लगा के सुना, लेकिन जितनी पात्रता थी उतना ही सुन पाए ना, एक आदमी का लिमिटेशन है। ये बात समझ में आती है? तो जब तक हम, ये सिंपल सी बात है, आप साइंस में भी या कहीं भी किसी भी फील्ड में कोई रिसर्च करते हो, उसमें एक पहले हाइपोथेसिस को अपने सामने रखते हो, उसको सब चीज़ों को क्लोज करना पड़ता है, उसको क्लोज करने के बाद अब वो अपना रिसर्च करेगा, उसके बाद परिणाम आने के बाद वापस ओपन करेगा, बाकी तुलनात्मक अध्ययन करेंगे, फिर क्या कहा गया इस रिसर्च से, क्या निकला उससे, क्या निकला। तो इस प्रकार से ये जो अध्ययन करने की बात हो रही है, ये थोड़ी सी गहरी बात हो रही है ना, थोड़ा फाइन ट्यूनिंग के मामले हैं, और उसमें किसी निष्कर्ष पे हमको पहुंचना ही पड़ता है, इसमें कोई दबाव नहीं है, कोई आग्रह नहीं है, लेकिन ये बता दे रहे हैं कि इस प्रकार से होता है। बता देने से क्या फायदा है, बता देने से ये फायदा है कि आप अपने में चेक कर सकते हैं कि ऐसा अपने में हुआ या नहीं हुआ, अगर अपने को नहीं हुआ है तो कैसे करना है वो भी आपके हाथ में आ सकता है। ये बात समझ में आई? तो इसको बहुत अच्छे से समझ लीजिए। मामा जी एक पूछना था, ये जैसे अभी हम आपके साथ जब जुड़ रहे हैं तब कार्यक्रम रूप में भी जुड़ना हो रहा है, मतलब कॉन्सेप्ट फिर उसका इम्प्लीमेंटेशन किस तरह से होगा, वहाँ से भी कनेक्शन बन रहा है, उसके बिना समझ में कैसे आएगा आप बताओ। कोई थ्योरी मैंने बता दी, उसके साथ प्रोग्राम भी देना पड़ेगा ना आपको कि भाई हम इस सिचुएशन में किस प्रोग्राम को किस प्रकार से काम कर रहे हैं, तो इस थ्योरी का प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन किस प्रकार से हो रहा है वो आपको समझ में आता है, फिर आप वापस क्रॉस चेक करते हो कि जो थ्योरी में बताया था वही हो रहा है या कुछ 19-20 हो रहा है यहाँ पर, ठीक है ना। हाँ। एक वेरिफिकेशन आप ये करते हो, पहले एक वेरिफिकेशन आपने कहा करा कि जो कुछ मेरे को सुना, सुनने के देख के लगा कि यार इनका जीने का कोई डिजाइन ठीक है, चलो करते हैं इसमें काम, तो ठीक ही हो रहा है मोटा मोटा, अब वहाँ से अपन चले तब तो अध्ययन शुरू कर दे अपन, है ना, तब जाकर अपन और एक कदम आगे और एक कदम आगे इस प्रकार चलते जाते हैं, है ना। ये बात समझ में आती है? तो इसमें क्या ये कारण है कि बाबा जी से बहुत जो भी लोग समझे, अब वो जो भी समझे सबका कार्यक्रम अलग अलग निकला, बट हम क्योंकि कार्यक्रम रूप में जुड़ रहे हैं तो क्या ये एक तरह का वो मतलब अश्योरेंस है कि अभी जो आगे फ्लो बनेगा वो उसका एनर्जी एक ही डायरेक्शन में इस तरह से लगेगा, या फिर यहाँ पे भी चांसेस है कि बायफर्केशन हो जाए कि नहीं इसका इम्प्लीमेंटेशन तो ऐसा हो सकता है और फिर वहाँ से दो अवधारणाएं आ जाए? बिल्कुल हो सकता है। देखिए अभी पहले कहा कि जो संक्रमण हुआ, बाबा जी का संक्रमण हुआ एक जीव चेतना से मानव चेतना, वो संक्रमण अभी पूरा थोड़ी हो गया है, वो संक्रमण का अभी काल ही चल रहा है। तो विचार के रूप में संक्रमण हो गया है ना, आचरण के रूप में संक्रमण होना अभी बात है, जिस पे काम चल रहा है, खत्म हो गया ऐसा नहीं है, और परंपरा के रूप में संक्रमित होना है जी। संक्रमण टाइम क्यों नहीं होगा भाई, क्या ये 1000 साल तक चलता रहेगा है ना? अगर नहीं हुआ सफल तो मतलब कोई तो टाइम होगा, नहीं तो वापस अनुसंधान के लिए काम शुरू हो जाएगा। तो जो भी अनुसंधान हुआ है, मेरे को आवाज नहीं रही भाई, माइक में बोलेंगे तो आवाज आएगी। हेलो, जैसे बाबा जी से लोगों ने पूछा कि जब गठन पूर्ण होना एक संक्रमण है तो वो आपने देखा क्या, तो बोले बाबा जी ने नहीं देखा क्योंकि उसमें पहले खंड में ये रहता है, दूसरे खंड में ये रहता है, उसमें वो कोई टाइम गैप नहीं होता ऐसा सुना हमने। ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात। वो गठनशील से गठन पूर्ण होने के बता रहे हैं, उन्हें जो भी सुना है बाबा जी से, तो उसमें ये है कि गठनशील परमाणु भी दिखा और गठन पूर्ण परमाणु दिखा। गठन पूर्णता जब समझ में आई तो उसमें अपने आप ये समझ में आया कि गठनशीलता से गठन पूर्णता हुई है, बड़े में छोटा समाया रहता है ना। तो जो जो उन्होंने देखा उसमें उनको ये नहीं दिखा, जो है वो दिखता है ना। संक्रमण कोई है चीज थोड़ी होती है, संक्रमण एक स्टेज होती है, यहाँ से वहाँ चला गया, है की निरंतरता होती है, संक्रमण की निरंतरता नहीं होती है। अध्ययन हमेशा है का होता है, ना कि वो बीच की कड़ी का नहीं होता है, जो है जीव है मानव है। अब जीव से मानव है ना, अब ये एक संक्रमण की बात होगी शरीर रचना में, तो उसका अध्ययन नहीं होता है, वो हमको समझ में आता है। जैसे जैसे विकास क्रम समझ में आता है वैसे वैसे अपने आप भी समझ में आता है कि ये मानव शरीर से आया है, और उसके मूल में क्या है, मानव का अध्ययन होता है तो बड़े में छोटा समाया रहता है, इसलिए वो भी समझ में आता है। तो ये कह रहे हैं कि संक्रमण का अध्ययन नहीं होता है, संक्रमित हो जाने के बाद जो स्थिति बनी उसका अध्ययन होता है। माइक में बात करेंगे ठीक रहेगा, माइक उपलब्ध करा दीजिए। किसका सवाल भैया? वो प्रकृति का सवाल अभी पूरा नहीं हुआ। वो प्रकृति का अपने आप होने वाला अनुसंधान है, ऐसा भी बोल सकते हैं क्या? संक्रमण अपने आप नहीं होता ना, मानव का सहयोग है ना भाई, जब पदार्थ से प्राण, प्राण से जीव। हाँ हाँ, वो ठीक बात। अनुसंधान वो भी कैसे हो रहा है कि वो अस्तित्व में पहले से ही है, पहले से ही है, पहले से प्राण पदार्थ है ना, जीव जंतु मानव, भ्रमित मानव जागृत मानव पहले से ही है, तो उसका उसका प्रतिबिंबन रखा ही रहता है, उसी विधि से चल रहा है। तो ये एकदम सिंपल हो गया, कुछ इसमें ऐसा नहीं हो गया, अस्तित्व है ही, जागृत मानव है ही, भ्रमित मानव है ही, सब है ही, तो वो सब उनका प्रिंट है हमारे पास, वो हमारी गाइडलाइन है, प्रेरणा है, वो क्या चीज़ है, प्रेरणा है। हाँ जी, फिर से इनकी बात पे आते हैं, लौट के थोड़ा इम्पोर्टेंट मुद्दा है। इनका मुद्दा ये रहा कि अगर मैं ठीक से समझ पाया क्या करें, आप फिर से कहिए क्या करें तो अच्छा रहेगा। संक्रमण काल में कह रहा था, संक्रमण काल में ये निकल के आया कि विचार पूर्णता हो गया, उससे आचरण पूर्णता, ये दोनों मिलाकर परंपरा पूर्णता के लिए अपन बात कर रहे हैं है ना। तो बेसिकली तो पूर्णता तो यही है कि विचार पूर्णता के साथ आचरण पूर्णता। तो ये पूर्णता का क्रम चल रहा है, एक गठन पूर्णता हो गई, उसके बाद हम इतने दिन तक भ्रमित रहे, तो इसका मतलब क्या, क्रिया पूर्णता के लिए काम ही नहीं हुआ क्या? तो क्रिया पूर्णता के लिए काम हुआ, हुआ हुआ, होता रहा नहीं हुआ, और कई जगह जा, एक जगह जाकर वो है ना विचार पूर्णता हो गई, क्रिया पूर्णता जिसको कह रहे हैं हम लोग, अनुभव हो गया। अब अनुभव के आधार पर एक आदमी आचरण कर लिया, लेकिन आचरण पूर्णता नहीं हुआ ना, आचरण पूर्णता का मतलब मानव जाति के एक आचरण कर सके, वो नहीं हुआ। तो ये संक्रमण का काल हुआ जिसमें विचार पूर्णता से लाकर आचरण पूर्णता, और उसके योगफल में हम परंपरा पूर्णता की बात करेंगे, और पेसिवली एक्टिवली अगर देखेंगे तो क्रिया पूर्णता आचरण पूर्णता, तीन तरह की पूर्णता की बात हो रही है, ये बात समझ में आई? तो अभी एक काम हुआ, दूसरा काम थोड़ी हुआ, अभी वो हो रहा है, चल रहा है काम। अब ऐसे होने में क्या हो रहा है कि कई सारे लोग अध्ययन करके उनकी एक अवधारणा बनी है, अवधारणा बन के क्या कर रहे हैं, वो अवधारणा के साथ उनका कोई प्रोग्राम दिख रहा है और वो प्रोग्राम का कोई फल परिणाम आ रहा है और वो फल परिणाम लक्ष्य से जुड़ रहा है कि नहीं जुड़ रहा है। अब ये मुद्दा तो पहले आप प्रमाण के रूप में चेक करोगे कि जो कोई भी फल परिणाम आ रहा है, एक एक एक आदमी है उसका एक अवधारणा है, उसके आधार पर उसका कोई कार्यक्रम है, उसके आधार पर वो फल परिणाम से संपन्न हो रहा है। ऐसे फल परिणाम को एक व्यक्ति के रूप में, परिवार के रूप में, एक व्यवस्था के रूप में, तीन रूप में देखेंगे। ठीक से लिख दूं क्या, यहाँ समझ में आएगा? ऐसे बोलने से भूल जाते हैं आप लोग, थोड़ा फास्ट भी जाता है। मैं ये कहूं कि आप नागराज जी के साथ अध्ययन कर रहे हैं, ये बात सही है कि झूठ रहेगी? सही है। मैं ये कहूं कि आप नागराज जी के साथ अध्ययन कर रहे हो, ऐसा कहना सही है झूठ है? सही है या झूठ है? कितने को लगता है सही है? अच्छा, कितने को लगता है कि ये झूठ है? क्यों लगता है आपको झूठ है, आप बताओ। अध्ययन जो रहा है वो अस्तित्व का हो रहा है। ठीक बात। वो बाबा जी के थ्रू हमें पहुंचा, उनके थ्रू आपको पहुंचा, तो मेरा अध्ययन अस्तित्व का हो रहा है आपके साथ, है ना? तो सच्ची बात तो इतनी है। अब इसको हम अपने को बचाने के लिए हम कहेंगे नहीं आप नागराज जी के साथ अध्ययन कर रहे हो, ऐसा तो नहीं है ना? तो फिर तो वही बात हो गया, एक मूर्ति और बिठा दो यहाँ तो अध्ययन जल्दी हो जाएगा। तो जो मूर्ति बैठी हुई उसी के साथ अध्ययन होगा, आप जितनी उसकी औकात होगी उतना ही कर पाएंगे। तो ये हमको समझना पड़ेगा कि हमको कल्पना में खोने से कुछ नहीं हो रहा ना, एकदम जमीन पे आना पड़ेगा। तो क्या कह रहे हैं, जीवन में 10 क्रिया हो जाए उसी का नाम क्रिया पूर्णता, है ना? और उसका जो स्वरूप बना जीने के रूप में उसको बोलते हैं विचार पूर्णता। तो अभी क्रिया पूर्णता से लिख देता हूं ताकि कंफ्यूजन ना हो आपको। क्रिया पूर्णता हो गई या नहीं हुई बाबा जी के इसमें? हो गई क्रिया पूर्णता, है ना? ऐसा अपने को लगता ही है। अब क्रिया पूर्णता का प्रमाण आचरण पूर्णता में, ये ठीक है? तो ये पूरा संक्रमण की बात बनी। ये दोनों हो गए तो वो जो भी हम कह रहे हैं कि वो परंपरा जागृत हो गई, है ना? क्रिया पूर्णता का मतलब 10 क्रिया पूरी हो गई किसी एक व्यक्ति के अनुसंधान विधि से, जीवन में 10 क्रिया हो गई, बाबा जी को जो अनुभव हो गया वो अनुसंधान विधि से हो गई, है? अनुसंधान विधि से हो गई। अभी क्या काम बचा? अस्तित्व में हम बात कर रहे हैं, मतलब प्रकृति की हम बात कर रहे हैं पूरे की, इस पूरे प्लेनेट की बात कर रहे हैं, तो क्या काम बच गया? ये तो हो गया, आचरण पूर्णता के क्रम में हम लगे हैं, ये तो बात होगी ना, ये हो गया, इसकी बात हो रही। तब तो ये हम संक्रमण के लिए काम कर रहे हैं, और नहीं हम तो इसी के लिए काम करेंगे तो संक्रमण के लिए थोड़ी काम कर रहे हैं, तब तो हम फिर अपने लिए काम करें ना, अपने फ्री के लिए काम करें। यार 10 क्रिया क्यों हो गई, मेरी क्यों नहीं हो रही, है ना? न्याय की बात तो नहीं हुई है। तो न्याय की बात तो ये होगी कि आप जो बच गया उसके लिए काम करोगे, तो ये जो पीछे का वो तो करना ही है अपने को, वो तो हो ही जाएगा। ये नहीं करना ऐसा नहीं है, ये नहीं करना ऐसा नहीं है, लेकिन ये होने बिना ये होगा नहीं, करना ये है, इसके लिए काम करेंगे तो ये हो जाएगा। तो ये अपने को समझ में आया। अभी इसमें से क्या निकल के आया, इसको समझने गए कई लोग, मैंने बताया तो एक अवधारणा बनी। हम ये मानते हैं कि कम से कम अवधारणा वाला आदमी अध्ययन कराएगा, है ना? उससे कम में कैसे कराएगा भाई? या तो अनुभव संपन्न व्यक्ति अध्ययन कराए या अवधारणा वाला कराए, नहीं तो फिर कार्यक्रम अभी तो बंद है। या तो अभी बंद कर दोगे, अभी तो नहीं हो सकता है, अनुभव नहीं किसी को, किसी ने डिक्लेयर नहीं किया, तो हम इसको बंद कर दें। भाटिया जी सही बात है कि नहीं? तो अवधारणा वाला से हम कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, थोड़ी देर के लिए कॉम्प्रोमाइज ही करना पड़ेगा। तो अवधारणा अभी ये 20 लोगों को 20 तरह की अवधारणा हो गई, और किसका अवधारणा सही अभी तो कहा नहीं जा सकता, जिसका अवधारणा सही होगा उसको तो अनुभव हो जाना चाहिए। तो ये भी मामला चुक हो गया। तो किसी का अवधारणा सही है ऐसा तो पता लगता नहीं है, क्योंकि यदि अवधारणा एकदम करेक्ट होगी तो वो तो अनुभव हो ही जाना चाहिए उसको, है ना? तो ये भी अपन इस बारे में बात कर चुके हैं। और ऐसा क्यों होता है कि कोई भी गुरु के साथ अध्ययन करने के बाद 20 शिष्य तैयार होते हैं और 20 अलग अलग तरीके से प्रयोग क्यों करते हैं, ये भी हम समझ चुके हैं। इसीलिए करते हैं क्योंकि वो अनुसंधान जो हुआ वो एक जैसे से प्रयोग करने लगे, नहीं सफल हुआ तो सेफ्टी के लिए, प्रकृति में सेफ्टी है, क्योंकि मानव कल्पनाशील है। कितना भी गुरु सिखाएगा समझाएगा, हर मानव अपनी कल्पना भी ऐड करते जाता है उसमें, करेगा वो तो। और दोनों के योगफल में एक अवधारणा बनती है, इसीलिए मल्टीपल अवधारणा होती है एक समय पर, मल्टीपल अवधारणा, है ना? नहीं तो वो तो पूरा प्रयास जो है, प्रकृति तो अपना प्रयास को ऐसे थोड़ी जाया करने देना चाहता ना, मानव प्रकृति के सहयोग से ये हुआ ना। हाँ अभी कहाँ परंपरा है महाराज, परंपरा के पहले की बात हो रही, आज की स्थिति की हम बात कर रहे हैं। ऐसे 20 तरह की अवधारणा बनने से अभी संभावना 20 गुना सफल होने की बड़ी या नहीं बड़ी? एक सिंपल तर्क लगाते हैं तो नेचुरली तो 20 टाइम्स हो गई ना अभी, लेकिन सफल तो कोई एक ही होगी अगर होगी तो, और नहीं तो नहीं होगी कोई। अगर होगी तो क्या होगी, वो सही अवधारणा सफल होगी या गलत अवधारणा सफल होगी, ये वाला मुद्दा बना। तो जो सही होगी वही सफल होगी, ठीक। ये एक एंड से अपन सोचते हैं। दूसरे एंड से सोचने का तरीका क्या बनता है कि किसी भी तरह की अवधारणा होने पर एक आदमी, ए आदमी कोई भी, बी आदमी कुछ भी उसको करेगा, तो जो भी करेगा तो उसके आधार पर कोई कार्यक्रम बनेगा, कार्यक्रम में कोई व्यवहारिकता बनेगी, हम जिसकी बात कर रहे हैं व्यवहार कार्य को पहचाना जाएगा, और उसके आधार पर कोई फल परिणाम आएगा। आप मैक्सिमम क्या कर सकते हो, आपका लिमिट, आपका दर्द हम समझ रहे हैं, आप मैक्सिमम क्या कर सकते हो? जो भी अवधारणा बनी है ए से जेड तक, उसके आधार पर कार्यक्रम क्या लेके आदमी चलता है, उसमें से व्यवहार कार्य में क्या हो रहा है, तन मन धन का सदुपयोग हो रहा है या नहीं हो रहा है उसको आप देख सकते हो, और फल परिणाम क्या आ रहा है इसको आप जांच कर सकते हो। और यदि ये जो कुछ भी आ रहा है वो आपके चाहना के साथ जुड़ता है कि नहीं जुड़ता, पहला चेकिंग तो ये आपको करना चाहिए। पहला चेकिंग क्या करना चाहिए? हाँ, तो आप अपने में इंश्योर हो, हमारे को छोड़ो, हम तो हमारा काम करेंगे ही करेंगे, क्योंकि क्या करेगा हम, तो इसके अलावा हम पर रास्ता नहीं कोई। लेकिन आप जागृति पूर्वक चल सकते हो, तो आपके लिए जो भी यहाँ जिस प्रकार से काम हो रहा है, अगर यहाँ अध्ययन करना है तो जिस प्रकार से काम हो रहा है वो काम आपको ठीक लगता है या नहीं लगता, उसमें अपना पराया दिखता है? अपना पराया एकदम खत्म हो गया ऐसा तो घोषणा नहीं की जा रही, क्योंकि वो तो फिर परंपरा पूर्ण हो जाएगी, है ना। अपना पराया खत्म होने की तरफ जा रहा है कि नहीं जा रहा है, श्रमशीलता बढ़ रही कि नहीं बढ़ रही, तन मन धन का सदुपयोग हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक, और यहाँ पर कोई कैटेगराइजेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है, इस प्रकार के तमाम सारे क्राइटेरिया जो भी आपके मन में हो लगा लो, कोई दिक्कत नहीं। और यदि वो चाहना से मिलते हैं तो बहुत अच्छी बात, तो आपके लिए एक टिक हो गया। दूसरा टिक मैं हमेशा कहता हूँ क्या है कि उसी भाषा में ये बात कही जा रही है जिस भाषा में नागराज जी ने कही है, तो आप क्या कर सकते हो, ये समझने के बाद आप इसको दूसरा चेक लगा सकते हो, जो वो ये है कि नागराज जी ने इसे कहा है या नहीं कहा है, ठीक होगी बात। इन दोनों एंड को जोड़ देने से आप क्या हो गया, आपको ये भरोसा हो सकता है कि हम ठीक काम कर रहे हैं। उसके बाद भी जो है सो है, जो होगा सो होगा, जो नहीं है वो नहीं है, क्या करोगे आप, ये बात समझ में आई? तो इसी को वापिस, यहां तक सबको समझ में आ गया? तो ये सोचना है कि सबकी अवधारणा एक जैसी होना चाहिए, ये पहले भी मैंने कहा यह अनावश्यक सोचना है, ये 20 लोगों को मिलकर काम करना चाहिए, भट्टे जी ऐसा नहीं होता है, क्योंकि ऐसा होना तो प्रकृति के खिलाफ ही नियम के, सफल होने के बाद वापस मिलना ही है, कोई एक भी सफल होता है, कोई एक भी सफल होने की कगार पे आता तो मिल जाते जी भट्टे जी, काफी सीनियर आदमी हमारे, ये बैठे हाथ ऊंचा करो सर थोड़ा, ये हाँ ये भट्टे जी, हाँ। अब अवधारणा सफल हुआ तो वो क्रियापूर्णता का संक्रमण अब प्रमाणित हो रहा है, एक आदमी को जो हुआ था वो दूसरे को होने की जगह में पहुंचा, ठीक है ना। लेकिन ये ऐसा अकेले में नहीं हो रहा है, इसी बीच में कोई कार्यक्रम व्यवहारिकता फल परिणाम का मॉडल एक बढ़ गया, फिर एक बढ़ गया, तभी तो एक एक आदमी को जो जो भी अवधारणा सफल होता जाता है वो एक कार्यक्रम के साथ भी जुड़ा रहता है। कार्यक्रम विहीन नहीं होता कोई मानव कभी भी, सब काम बंद करके अध्ययन कर लेते हैं चलो, ऐसा नहीं होता है। सफल होगा तो एक जैसा ही होगा, एक होने का मतलब कोई सही में एक गलती में एक, है ना, तो सही होने का मतलब सफल होना, और वो तो एक होगा एक जैसे ही होगा, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद अगली कहानी होगी, उसके बाद आसान हो गया ये कि जैसे अनुभव संपन्न व्यक्ति से पहली बार ये जो अध्ययन विधि से जाने वाला सफल हो गया तो मानव जाति के लिए और सरल हो गया। जैसे जिस प्रकार से हम समझे उससे कितने सरल तरीके से आप लोग समझ पाते हो यहाँ बैठ के, ऐसा मेरे को अनुमान होता है, भ्रम भी हो सकता है। एक से एक गुड़ मुद्दे को जिस प्रकार से हम समझे, मैं अपनी बात करूँ या भाटिया जी को विटनेस करो, है ना, और भी लोग बैठे हैं वो जिस प्रकार से समझे, पापा जी हैं हमारे ना, जिस प्रकार से वो नागराज जी से समझे, ठीक है ना, उससे अधिकतम सरल तरीके से यहाँ पर समझना होता है, ये हमारा भ्रम भी हो सकता है, ये मैं कह सकता हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि हमको नागराज जी से आगे हो गए, इसका मतलब यही हुआ कि अध्ययन विधि से हम जो जूझते हैं और उसमें कोई चीज़ें हमको जो पकड़ में आती है उससे आपको ज़्यादा सरल हो जाता है, क्योंकि आप और हमारे में समानता है, अनुभव आपको भी नहीं हुआ और अनुभव मेरे को भी नहीं हुआ, तो हम लोग अनुभवगामी नहीं है, तो हम अध्ययन करने वाले, तो हम वो एक साथ है ना, चल सकते हैं उसको, तो हमारे में सरल होता है। इस विधि से ये अगले चरण में आ गया कि एक अनुसंधान विधि से अनुभव, दूसरा शिक्षा विधि से अनुभव, है ना। तो ये संक्रमण अब सरल होते जा रहे हैं, सामान्य हो रहा है, अब जल्दी जल्दी होने लगेगा। ये बात समझ में आई? हाँ जी, माइक में बोलिए। भैया, अब तक के जितना समय मैंने जीवन विद्या में लगाया है, और ये मैं कह सकता हूँ अपने अनुभव से कि यहाँ आपने कंटेंट को बहुत सरल किया है। आई वॉज इन सर्च ऑफ दैट, मुझे लग रहा था कंटेंट बहुत भारी है और उस तरह से किताबों को पढ़ना वो संभव नहीं हो पा रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा। मतलब यहाँ क्लैरिटी बेहतर बनी है, बहुत बेहतर। इन स्पाइट ऑफ दैट अभी भी ऐसा लग रहा है कि कंटेंट बहुत भारी भरका है, मतलब ऐसे नहीं चीज़ें समझ में नहीं आ रही। आपका बताना सरल है, सब चीज़ सही है, लेकिन कंटेंट को सेट करना माइंड में, मतलब ये ऐसा लगता है बहुत ओवरलोड सा हो रहा है। मतलब ऐसी फीलिंग हो रही है जैसे कोई इंजन है ना, उस पर बहुत वजन डाल दो आप तो गर्म हीट हो जाता है वो ना। इसीलिए क्या करना है, ये हो रहा है, करने का तरीका क्या है, तो इसको और थोड़ा आसान, इसको आसान है। एक मिनट में पूरी कर लूँ बात। तो एक तो ये है कि थोड़ा आसान करने का क्या कुछ और संभावना हो सकती है क्या? पहली बात, जैसे आपने कहा कि परिचय को हम एक दिन में करने का कोशिश करेंगे, आप कर ही रहे हो वो प्रयास, मैं समझता हूँ कोई रास्ता निकलेगा। दूसरी बात यह है कि क्या ऐसा कुछ हो सकता है, क्योंकि जब ये अनुभव हो जाता है तो ये सारा कंटेंट आपके सामने आ जाता है, फिर आपको ये रटना नहीं पड़ता है बार बार, इसको अभ्यास करना, रटना, ये सब बच्चे की तरह, बच्चे के लिए हो सकता है सरल हो रटना। तो ऐसा क्या बीच का रास्ता हो सकता है कि थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिकल प्रयोग भी हो जाए, थोड़ा अध्ययन भी हो जाए? एकदम आसान है। देखो, एक नागराज जी रहे, है ना, उनको अनुभव हो गया, उसको वो प्रमाण किए अपने में, इसको हम लोग बोलते हैं प्रमाण नंबर वन, एकदम मिनिएचर प्रमाण। तो अनुभव की चीजों को समझना सर्वाधिक कठिन, समझना सर्वाधिक कठिन, जबकि वो अनुभव संपन्न व्यक्ति समझाए बैठ बैठ के तो भी सर्वाधिक कठिन। क्यों? क्योंकि जीने का स्वरूप का जो मॉडल है वो इतना छोटा सा है कि हमारे आंख में समाता नहीं, हम थोड़ा स्थूल चीजों को देखने का आदि है। हम सब क्या है, हमारा स्थूलता का दृष्टि ज्यादा है, सूक्ष्मता का दृष्टि कम है। ऐसा नहीं कह रहे कि वहां योग्यता की कमी है। अभी इसके आधार पर जब काम चलता है तो जैसे दूसरी जगह पे आता है, पहले भी कह चुके हैं, प्रमाण नंबर दो जगह पे आते हैं, है ना। जैसे अभी एक एक एमसीवी के एक प्रमाण है आपके सामने, छोटा सा प्रमाण, कोई बहुत बड़ा प्रमाण नहीं है, तो समझना थोड़ा सा सरल। तो जिए बिना, ये जीने के मॉडल को जोड़े बिना, जीने के मॉडल को जोड़े बिना ये सरल होता नहीं है। तो जीने के मॉडल को जोड़ते चले जाते हैं। तो अभी तीसरे लेवल पे हम बात करते हैं जो सर्व मानव के लिए है ना, ऑप्टिमम मॉडल। कौन सा मॉडल? उससे बढ़ेगी बढ़ेगा अनुमान वो खुद कर लेगा, उससे छोटे का, उससे छोटे में पूरा अनुमान होता नहीं है। तो एक ऑप्टिमम मॉडल की बात हम कर रहे हैं, बार बार कर रहे हैं कि वो जिग्लू का मॉडल, जिसमें समझना एकदम सरल। तो अब इसमें क्या चीज हो गया, ये चीज क्या हो गया, ये प्रमाण का ही मुद्दा है कि इस प्रकार से जीने में हम इसको, जीने के स्वरूप को हम डिजाइन कर देते हैं। जितना स्वरूप बढ़ता चला जाता है उतना ये सरल होता जाता है। भाई अपन सोचेंगे सोच सोच के सरल हो जाएगा, अब या अपन ये कहेंगे नहीं तुम कट करके कोई बातें बता दो, चार छः, खाली चार छः बात बताने से आपकी कल्पनाशीलता इतनी बड़ी है महाराज, जो दौड़ती रहती है। तो जीने का मॉडल जब बड़ा आ जाता है तो कल्पनाशीलता उसमें पहले टिक जाती है, जाके ठग से अब बताओ क्या समझना है ना, तब वो भागने की नहीं है। अभी क्या होता है, वो निकल के कहीं भी भाग जाती है, इधर इतना सारा पकड़ते हैं, इतना घेराबंदी करते हैं, आप फिर पतला गली निकल के भाग जाते हो। क्यों भाग जाता है आदमी? क्योंकि उसको जीने का जो मॉडल है, सर्व मानव में जीने का मॉडल पकड़ेगा, सर्व मानव में क्या पकड़ेगा, जीने का मॉडल, ये वाला मॉडल पे आने की बात होगी, इसके बाद चीजें सरल हो जाती है। एक तो ये बात समझ में आई, ये तो हो गया, दूसरे कुछ करें तब हमारे लिए सरल, दूसरा ये हो गया कि हम स्वयं ऐसे जिए तो सरल, स्वयं ऐसे जीते तो सरल होता है, दोनों मॉडल बनते हैं अपने सामने। लेकिन कंटेंट को तो पूरा सुनना और बैठाना पड़ेगा ना, उसके बिना तो आप कह रहे बिना उसके भी जीना शुरू कर सकते हैं? क्या कर सकते हैं अभी, ये तो कर सकते हैं ना, अभ्यास कर सकते हैं, जीना शुरू करते हैं मतलब क्या? देखिए जैसे आपको हजारों मील लंबी यात्रा करनी हो तो एक गाड़ी चलती है जहां तक फोकस करती है, आप चला के ले जाते हो अंधेरे में भी स्टेप बाय स्टेप। भैया हमारा रोड बना रहता है कि नहीं रहता है? हाँ रोड बना रहता है, तो रोड तो आप बना रहे हैं अभी, रोड तो बना ही रहे हो आप। भैया ऐसा मत करो, तो वो भी बिना रोड के कैसे अपन चले जाएंगे? बिल्कुल। तो रोड कौन बनाएगा? हम सोचे कोई और बनाएगा। अब इसमें आया मुद्दा पुरुषार्थी लोगों का, कोई लोग होंगे जो सोचते हैं चलो बात अच्छी है, लक्ष्य अच्छा है, हम रोड बनाएंगे तो आगे आएंगे। कोई लोग बोलेंगे रोड बन जाएगा तब देखेंगे, तो वो तब आ जाएंगे। हमको कोई उनका आग्रह नहीं, अनुनय विनय कुछ नहीं कि तुम आओ सही। दोनों तरह के लोग, जब बढ़िया रोड बन जाएगा तो लोग उसमें आएंगे, और कुछ लोग ऐसे होंगे पुरुषार्थी की बात समझ में आ गई यार चलो रोड बनाते हैं, कोई तो बनाएगा कि नहीं बनाएगा। बिल्कुल, तो कोई ना कोई तो हमको मिल ही जाता है महाराज। एक शिविर में एक आदमी मिल गया तो हमारा शिविर एक महीने का सफल हो जाता है। बढ़िया बढ़िया, है ना। हम हर आदमी पे कोई अपनी अपेक्षा का लोड देना नहीं चाहते हैं, बिल्कुल भी देना नहीं चाहते, ठीक। हमारा कोई अपेक्षा का लोड किसी आदमी के ऊपर नहीं, नहीं अपेक्षाओं का कोई लोड नहीं है भैया। सिर्फ ये कंटेंट, कंटेंट का थोड़ा लोड है। क्या लोड है? समझ थोड़ा सा कंटेंट लगता है। अगर कोई लक्ष्य है, लोड इतना ही पड़ता है महाराज आपको कि रास्ता बनाना है कि नहीं बनाना है। आप बोलते हो कंटेंट का लोड हो रहा है आपको, और आपको दिखता है यार ये इस पर तो पूरा काम करना पड़ेगा अपने को, है ना। आपको कंटेंट कोई थोड़ी भारी पड़ रहा है, आपको ये भारी पड़ रहा है कि अपना प्रिय हित लाभ को थोड़ा साइड में रख के थोड़ा सा अपने को यार रास्ता बनाना पड़ेगा भाई। तो रास्ता बनाने की जो साहस जिसमें होगा वो खड़ा होगा भाई, जिसमें रास्ता बनाने का साहस नहीं होगा उसको क्या कर लेंगे अपन, और कितना कर लेंगे, कहाँ कहाँ पच्ची बांध के खड़ा करेंगे उसको, है ना। तो नहीं करेंगे उसको। और ऐसा भी नहीं कि कोई ऐसा साहस ही मिलेगा ही नहीं, हमको तो मिलते चले जा रहे धड़ाधड़, है ना। तो जिसमें साहस होगा, थोड़ा बहुत संशय होगा, वो ये बात सुन के थोड़ा साहस रिलाइज कर लेंगे, चल देंगे उनके साथ काम कर लेंगे। अब ये तो निश्चित ही, क्योंकि तो अस्तित्व शायद डिजाइन है, हमको भरोसा है, तो हमको पता है कि ये मानव के सहयोग से होने वाला है, और मानव इसमें कोई ना कोई मिल जाने वाले हैं, है ना। अनेकों लोगों से बात करने से, सैकड़ों हजारों लोगों से बात करने से कुछ लोग मिल जाएंगे। कितने लोग चाहिए अपने को भाई, है ना। मुश्किल से 100 परिवार, 30 परिवार की गिनतियाँ हो चुकी, उसके बाद शिविर लेना बंद करने वाला हूँ मैं, और क्या जरूरत क्या शिविर लेने की भैया। उसका दूसरा काम करेंगे क्या? शिविर हमारा धंधा है क्या? तो फिर क्या होगा, है ना। ये इसलिए लगाए, टीवी भी देखेंगे बैठ के। तो ये समझ में आना चाहिए, ये समझ में आना चाहिए कि भाई कोई कंटेंट का आपके ऊपर लोडिंग नहीं हो रहा है। कंटेंट आपको समझ में आता था, आपको पसीना छूट जाता है कि यार मेरे को प्रिय हित लाभ संवेदना, है ना, अपना पराया धन वन, इसके ऊपर आके जीना पड़ेगा, उससे हम ग्रसित होते हैं। एक दूसरा ये आता है ना, ये कंटेंट तो उत्सवित करने का है, भारी थोड़ी होता है। दूसरा आता है कि हमारा संग्रह का क्या होगा, तीसरा आता है कि हमारा जाति नाम पद का क्या होगा, और चौथा मुद्दा सबसे बड़ा आता है कि रास्ता बनाना पड़ेगा भाई। तो मैं तो हर शिविर में कहता हूँ, यदि ये चाहते हो तो मिलके काम करेंगे, रास्ता बनाएंगे। यहाँ पर कोई आप बात सुन लोगे उससे कोई आपको ज्ञान हो जाएगा, ऐसा मैंने कभी भी नहीं कहा, है ना। आपको कुछ समझ में आएगा तो हम मिलके काम करेंगे, रास्ता बनाएंगे, आगे आने वाली पीढ़ी आगे दौड़ेगी, ठीक। जितना हम बड़ा रास्ता करते चले जाएंगे उतनी पब्लिक दौड़ती चली जाएगी, और इस प्रकार से हम आचरण पूर्णता के लिए काम करेंगे, तो ये संक्रमण को हम पूरा करेंगे। ये संक्रमण पूरा होना प्राकृतिक है, मैं अपने खाली अकेले की जिम्मेदारी लेके चल रहा हूँ ऐसा नहीं है, प्राकृतिक ही है, लेकिन उसमें मेरा भी कोई कंट्रीब्यूशन है, आपका भी कंट्रीब्यूशन चाहिए। ऐसा मानना, ऐसा सहयोग मांगना गलत है या अच्छा है, आप बताइए। तो कितने लोग, रास्ता नहीं है अभी, रास्ता यहाँ जिगलू तक ही पहुँचा है, MCV के तक खुला है अभी, कितने लोग तैयार हैं कि अपनी शरीर यात्रा को ऐसे रास्ता बनाने के लिए लगाना चाहते हैं, हाथ उठाओ। लो जी, लो जी, कहाँ लोडिंग है आप बताइए, सब तैयार है। लो जी आप बताइए, अब क्या क्या चाहिए, झूठ बोल रहे हैं लोग, ये लोग झूठ बोल रहे हैं, इनके ऊपर ओवरलोड हो रहे हैं, सारा लोड क्या बता दिया महाराज, और ज्यादा पोल नहीं खुलवाओ। ये कंटेंट तो हमारे में उत्सव है। अभी सुबह मेरे को एक भाई बोल रहा था, बहन बोल रही थी कि इतना हल्का हो गया हम लोग को, तो इतना मजा आ रहा है, आनंद आने जा रहे हैं। तो जितना कंटेंट जाता है उतना लोड नहीं बढ़ता है, उतना हम हल्के हो जाते हैं। कंटेंट नहीं जाता है उसका लोड होता है महाराज। वो लोड क्यों होता है, क्यों नहीं जाता कंटेंट, क्योंकि हम कोई अपने प्रिय हित लाभ अपने को सफल माने रहते हैं, कोई ना कोई मान्यता हमारी अटकी रहती है, उस गेट हमें खोलते नहीं उसका, है ना। तो जो उपलब्धियां हैं हमारी उसको हम माने रहते हैं, इसके कारण हम परेशान होते नहीं। तो ये तो नाचने का कार्यक्रम पूरा, ये सब बात सुन के आदमी नाचे रहे, संभव है क्या, है ना। तो ये हमको समझ में आ जाए, इसको अच्छे से बिठाएंगे। अभी टाइम हो गया, कितना समय हो गया, ढाई बज गया जी, समय ज़्यादा हो गया, तो आपको जाना भी था दीदी, सॉरी, है ना।